6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 13 december. Het aantal gevallen van seksueel geweld tegen kinderen stijgt. En gewonden bij raketaanval op Kiev. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn tenminste 25 mensen gewond geraakt door een Russische luchtaanval met raketten. 13 mensen moesten naar het ziekenhuis. Ook zijn er gebouwen beschadigd, waaronder een kinderziekenhuis, zegt burgemeester Klitschko van Kiev. De raketten hebben op verschillende plaatsen brand veroorzaakt. Hulpdiensten zijn bezig te blussen. De VS geeft een wapenpakket ter waarde van $200 miljoen aan Oekraïne. Het pakket staat los van de miljardensteun waar het Amerikaanse parlement nog over moet beslissen en waar de Republikeinen dwars liggen. President Zelensky was de afgelopen dagen op bezoek in Washington. In Vlaardingen was vannacht opnieuw een explosie bij een pand van een loodgieter. Dit keer een garage in het centrum van de plaats. Volgens de politie is de deur van de garage ontzet. Over gewonden is nog niets bekend. Gisternacht ging er een explosief af bij het woonhuis van de loodgieter en werd er ook een verdachte opgepakt. De burgemeester van Vlaardingen heeft de panden gesloten. De politie houdt sindsdien extra toezicht bij de gebouwen. Het blijft nog onduidelijk waarom de loodgieter doelwit is van de aanslagen. Veel huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied hebben voorlopig nog geen duidelijkheid over de veiligheid van hun woning. De beoordeling van zo'n 2500 woningen zou dit jaar afgerond moeten zijn, maar de Nationaal Coördinator Groningen laat weten dat dat niet lukt. Er zijn te weinig ingenieurs om te beoordelen of een huis moet worden versterkt of niet. Ook moesten dit jaar honderden huizen opnieuw worden beoordeeld. Staatssecretaris Velbrief is teleurgesteld dat de belofte niet wordt nagekomen. De coördinator houdt nu 1 juli aan als de nieuwe deadline. De Argentijnse peso wordt de helft minder waard, heeft de nieuwe regering besloten in een poging om de economische crisis in het land te bezweren. President Milei kondigde al een schoktherapie aan voor Argentinië. Dat land kampt al jaren met inflatie en hoge schulden. Naast de devaluatie van de peso gaat er minder geld naar de provincies, verdwijnen er ministeries en worden openbare werken opgeschort. Het Internationaal Monetair Fonds noemt de Argentijnse maatregelen een belangrijke stap richting economisch herstel. In Nederland wordt steeds minder stroom opgewekt met steenkool. In juli tot en met september bijna 80% minder dan vorig jaar zomer. Het aandeel windenergie is sterk toegenomen. Het CBS meldt dat de CO2-uitstoot hierdoor met 9% is afgenomen. Vorig jaar mochten kolencentrales extra bijstoken om elektriciteit op te wekken, omdat de gasprijs toen erg hoog was. Windmolens leveren ondertussen 65% meer stroom dan vorig jaar en de hoeveelheid zonne-energie steeg met 13%. Het weer in het noorden begint de dag grijs met ook kans op nevel, verder bewolking en af en toe regen. Het wordt vandaag 5 tot 8 graden. Vanavond trekken de buien naar het zuidoosten. Ook morgen is het bewolkt, maar dan wel minder nat. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal gevallen van seksueel geweld tegen kinderen stijgt. In veel gevallen gebeurt dat in een woonhuis. Blijkt uit de nieuwe monitor seksueel geweld tegen kinderen die vandaag verschijnt. Vaak is het misbruik al langer aan de gang als het bekend wordt. En bijna 40% van de verdachten van dat seksuele geweld is zelf jonger dan 21. Connie Rijken is nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn die cijfers? Om hoeveel kinderen gaat het? Ja, we hebben vorig jaar een prevalentiestudie gedaan, dus over hoe vaak het voorkomt. En dan zien we dat fysiek seksueel misbruik bij ongeveer 14% van de meiden voorkomt en 3% van de jongens. En dan gaat het over fysiek seksueel misbruik. Als het gaat over seksuele intimidatie, dan zijn die aantallen iets hoger. We hebben de periode 2018-2022 onderzocht. En daarin zien we dat over die 5 jaar, als we het hebben over de meldingen bij de politie, dan hebben we 16.000 meldingen. Dus ongeveer 3.000 per jaar van seksueel misbruik. En dat is meer dan in de periode daarvoor? Ja, we zien eigenlijk zowel bij de politie, maar ook bij de hulpverleningsorganisaties zien wij een stijging van het aantal meldingen, van het aantal slachtoffers. En we zien ook dat het aantal verdachten zeg maar niet evenredig meestijgt. Dus we hebben relatief meer meldingen en minder verdachten in beeld. En nou valt ook de coronatijd in die periode. Heeft dat nog iets mee te maken, denkt u? Nou, we zien een, want u noemde net ook het aantal van 58% van de meldingen die in een woning afspeelt. We zien in de coronatijd wel een lichte toename van het aantal incidenten in de woning. Dus daar zien we wel een verschil over die hele periode. En dat is ook wel logisch, omdat er natuurlijk toen niemand naar buiten mocht. Nee, vanwege de lockdowns, precies. Precies, ja. Dat het achter de voordeur veelal gebeurt, hè, je zegt al 58%. Betekent dat dan ook dat het dan vaak een familielid is of in ieder geval een bekende? Ja, dat is zeer aannemelijk. En dat zien we ook wel in de aard van de meldingen. Dus er zijn veel meldingen van incest, verkrachting, aanranding, ook wel van sexting. Bij incest is er natuurlijk sowieso een familieband aanwezig. En we hebben ook eerder onderzoek gedaan en daar blijkt ook dat in een derde van de veroordelen er sprake is van een familieband. Maar omdat het in de woning plaatsvindt, is er vaak sprake van inderdaad een familiale band. En dat vermoedelijkt eigenlijk ook voor de slachtoffers om daarmee naar buiten te komen. Vaak is er natuurlijk een band, is er loyaliteit naar een familielid, bijvoorbeeld naar een vader, een oom, een opa. En dat maakt het voor slachtoffers moeilijker om daarmee naar buiten te komen. Dus daarom is het belangrijk om echt oog te hebben en specifieke aandacht voor deze groep slachtoffers. Ook omdat het, als het in zo'n thuissituatie gebeurt, als het moeilijk is voor slachtoffers om daarmee naar buiten te komen, dan is het ook dat misbruik langere tijd voortduurt. Dus het is wel een ernstige constatering. Ja, ja, en slachtoffers, als je tiener bent, is het ook verschrikkelijk. En dan is het ook moeilijk om naar iemand toe te stappen. Maar als je kind bent, is dat natuurlijk nog moeilijker. Ja, dus het kan ook gaan over hele jonge kinderen. En wat daar dan ook nog mee speelt, is dat zij nog niet goed weten van wat is nou normaal en wat is niet normaal. Nee. En dus dat ook die voorlichting, dus dat is ook een van de oproepen uit het rapport om in te zetten op seksuele vorming en seksuele voorlichting, ook op de basisschool, ook op de middelbare school, zodat kinderen ook weten van, hey, dit is niet normaal. En zodat ze ook weten van, nou, we kunnen ook grenzen aangeven, maar en ook dat ze weten van, nou, ik kan hier naar iemand toe, naar bijvoorbeeld naar iemand in de eigen omgeving, die ze wel kunnen vertrouwen. Of dat ze ook de weg weten te vinden naar ofwel de politie, ofwel bijvoorbeeld de instanties die daarvoor zijn. Ja. Je had het net over kinderen die misbruikt worden door vader, opa, oom. Maar bijna 40% van de gevallen is de dader jonger dan 21. Wat zegt dat? Ja. Ja, nou, dat is ook heel ernstig. Wat we zien is dat het vaak leeftijdsgenoten zijn die slachtoffers maken. Voor een deel komt dat doordat het de leeftijd is waarop experimenteel gedrag, waarop kinderen ook seksueel experimenteren, waar dan ook grenzen worden overschreden. Maar ook hier zien we ook ernstige vormen van seksueel misbruik en seksueel geweld. Dus ook hier zien we veel vormen van, of veel meldingen van verkrachting. En ook hier komt incest ook weer terug. We zien ook dat, dus als we kijken naar de leeftijden van de daders, van de verdachten, dan zien we de 11 tot 15-jarigen die hebben slachtoffers van ongeveer 12 jaar, en de iets ouderen, de 16 tot 20-jarigen, die maken slachtoffers van 14 jaar. Ja. Dus en dat maakt het, dat geeft weer een ander perspectief. Omdat ook hier die voorlichting waar ik het net over had eigenlijk nog belangrijker is. Hè? Dat ook de daders weten van, hey, dit is niet oké. Dat ook aangeleerd wordt. En we weten ook uit onderzoek dat als we vroeg beginnen met die voorlichting, dat kinderen en wel later beginnen met seksueel actief zijn, ook beter weten wat zij willen, wat zij niet willen, waar de grenzen liggen. Dus het is op alle vlak zijn het levenslessen echt levenslessen die zij daar leren. Die voorlichting, zoals in de week van de lente kriebels is gedaan. Ja, dank u wel. Bijvoorbeeld, ja. Connie Rijken, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. NPO Radio 1. Bijna 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Op1 ging het over de klimaattop. Als de uitkomst niet is dat er drastische maatregelen komen, dan zal de zeespiegel wellicht nog meer stijgen dan we al dachten. Dat zou kunnen betekenen dat Nederland in de toekomst bijna volledig onder water zal komen te staan, zei meteoroloog Reinier van den Berg. Nou, die zeespiegelstijging die is wel aan het versnellen. Op dit moment komt er per jaar gemiddeld op aarde 4,5 millimeter bij. Dan zou je zeggen een halve centimeter, dat is toch niet zoveel. Maar 20, 30 jaar geleden was dat de helft. Okay. Dus we zien dat die versnelling begonnen is. En dat is ook wat alle klimaatmodellen aangeven. Maar de grote onzekerheid is dan, als je naar de toekomst kijkt, waar kom je bijvoorbeeld uit in 2100? Volgens hoogleraar klimaatadaptatie Marjolein Haasnoot zijn er gelukkig manieren om Nederland te beschermen tegen een stijgende zeespiegel. We hebben natuurlijk in Nederland een heel uitgebreid waterbeheersysteem met dijken en keringen en pompen. Wat we kunnen doen is dat uitbreiden richting zee. Dat is eigenlijk meer een uitbreiding van de duinen eigenlijk om het nog steviger te maken en nog hoger. Maar je kunt ook een nieuwe kustlijn maken met een soort randmeer erbij. Nog meer richting zee. Hè. Dus dat heeft als voordeel dat je zeg maar heel veel van het huidige landgebruik, dat je die ruimte in zee inneemt. Mm. Maar hij heeft als nadeel dat je dat doet op een plek waar we nu heel veel zand winnen. En dat heeft natuurlijk ook heel veel ecologische gevolgen. Bij Nieuwsuur ging het over namen van zuivelvervangers. Een plantaardige yoghurt mag je namelijk geen yoghurt noemen. En plantaardige boter geen boter, bijvoorbeeld. De regels voor de naamgeving van zuivelvervangers zijn streng in Europa. Daan Faber van voedselfabrikant Mr. Kitchen maakt alternatieven voor zuivelproducten. En hij wil meer vrijheid in het geven van een naam aan zijn product. Nou, wij vinden dat in deze tijd dat iedereen toch wel een beetje overtuigd is dat we een plantaardige richting qua voeding in moeten slaan. Het is belangrijk dat mensen het ook kunnen vinden op plekken waar zij andere boter altijd hebben gekocht. En dat het dus ook zo heet, want plantaardig vetsmeersel, dat gaat niet verkopen in de winkel. Hans Dagenvos, consumptiesocioloog aan de Wageningen Universiteit, kan zich ook niet vinden in de strenge regels. Dat het voor verwarring zou zorgen bij consumenten vind ik niet een erg sterk argument. Het is in ieder geval niet wetenschappelijk onderbouwd. Er zijn nauwelijks studies gedaan. Ik heb er zelf 2, 3 gevonden die daar in ieder geval enigszins over gaan. En de resultaten van die studies laten in ieder geval zien dat consumenten helemaal niet in de war raken van benamingen die refereren aan zuivelproducten of vleesproducten. Hertenkampen mogen toch blijven bestaan. Demissionair minister Adema komt terug van zijn voornemen om vanwege het dierenwelzijn de hertenparkjes te verbieden. Dierenarts Peter Klaver vertelde in Langs de Lijn Omstreken dat hij blij is met het besluit. Het is heel belangrijk dat het welzijn van de hertenkampen goed is. En daarom is het belangrijk dat ze goed gehouden worden. Dat is wel gecontroleerd worden of er een dierenarts af en toe komt kijken. Maar het welzijn van de hertenkampen is op de meeste plaatsen prima. Ze hebben een mooie ruime verblijf, stallen. Ze worden verzorgd, ze worden niet door de wolf aangevallen. Ook belangrijk in Nederland. Dus wat dat betreft vind ik dat de herten in hertenkampen het helemaal niet slecht hebben. Ook mag je als particulier herten blijven houden. Als particulier mag je gewoon herten houden als je ze natuurlijk goed verzorgt in je achtertuin. Maar dat vind ik dan, daar kun je over discussiëren. Maar een mooi hertenkamp waar ze netjes gehouden worden met een mooie afrastering, een mooi verblijf en goede zorg, daar word ik helemaal blij van. Ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. was lost, so lost. Now I found myself, I'm never gonna stop. Rondé, love myself. Op de voorpagina's van de kranten veel over het verhoogde terreurdreigingsniveau. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid verhoogt het dreigingsniveau van 3 naar 4, werd gisteren bekendgemaakt. Het parool koppelt de verhoging aan het Midden-Oosten en kopt: de kans op een aanslag in Nederland is groter door de oorlog in Gaza. NRC benoemt ook de Koranverbrandingen in Europa als oorzaak. Het AD wijst erop dat er in Nederland ook de afgelopen maanden verschillende mensen zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. En de Telegraaf schrijft wat het advies is bij een aanslag: vlucht, verstop en bel. Vorige week maakte het kabinet bekend dat de tandartsenopleiding 5 in plaats van 6 jaar gaat duren. De opleiding tandheelkunde van het Radboud UMC in Nijmegen reageert in Trouw verbaasd. Een 6-jarige opleiding is echt keihard nodig, zegt opleidingsdirecteur Wil van der Zanden. Vanwege de kennis en vaardigheden die een tandarts moet hebben, vindt hij 5 jaar te kort. De verwachting is dat de komende jaren meer dan 40% van de ongeveer 100.000 tandartsen stopt met werken. En dat tekort moet worden opgevuld door 350 opleidingsplaatsen per jaar te creëren. Dat zijn er nu nog 245. Nederlandse koffiefabrikanten gaan de recycling van koffiecapsules stimuleren, lezen we in het FD. Daarvoor richten 8 bedrijven, die goed zijn voor 90% van de Nederlandse markt, een vereniging op. Volgens de krant bereidt 30% van Nederland de koffie met een capsule. En dat zorgt jaarlijks voor 1,9 miljard lege dopjes. Dat zijn er wel heel veel. Het doel van de vereniging is om in 2026 driekwart van de gebruikte grondstoffen in aluminiumcapsules te hergebruiken. Nu is dat nog 1/4 en bij de plastic capsules moet de recycling omhoog van 5% naar 60%. En het Rijksmuseum in Amsterdam krijgt de 2 kleinste portretten die Rembrandt ooit schilderde in bruikleen, dat weet de Telegraaf. De familie Holteman kocht in juli voor 13 miljoen euro de 2 ovale meesterwerken, waarvan het bestaan tot de zomer onbekend was. Vandaag krijgen ze een vaste plek op zaal en de Telegraaf heeft ze al gepubliceerd. Het zijn weer, is weer een echtpaar, Jan Willems van der Pluim en zijn vrouw Jaapgen Karels. 1635 komt het portret uit. En vanaf vandaag dus te bewonderen in het Rijksmuseum. Conservator Jonathan Bikker is blij dat ze voor Nederland behouden blijven en zegt in de Telegraaf: het liefst zou ik de kleinste van Rembrandt naast het grootste werk van Rembrandt hangen. Maar helaas, die grootste portretten van de beroemde Marten en Oopjen, die gaan in januari voor 8 jaar naar het Louvre. Het NOS Radio 1-journaal. Over een week hoort Desi Bouterse of hij wordt veroordeeld voor de decembermoorden. Het Hof van Justitie in Suriname doet dan definitief uitspraak in hoger beroep. Justitie heeft 20 jaar cel geëist tegen de Surinaamse oud-legerleider en ex-president. En met de decembermoorden wordt verwezen naar december 1982... toen 15 mannen werden gemarteld en gedood. Ze waren tegen het toenmalige militaire regime onder leiding van Bouterse. Verslaggever Danny Simons zocht uit hoe er in Nederland wordt toegeleefd naar die uitspraak van volgende week. Wat is jouw afkomst als ik vragen mag? Ik ben Surinaams. Half Surinaams. Ben jij van Surinaamse afkomst toevallig? Ja, klopt. Jij hebt Surinaamse roots? Ja. Heb je wel eens gehoord van de decembermoorden? Ja, wel van gehoord, maar ik weet er niet heel veel van of. Als je het zo zegt, heb ik er wel hier en daar een paar dingen van gehoord. Langs zien komen op het nieuws. Maar het is niet dat ik alles in de details echt van weet. Ja, van Desi Bouterse. Ja, klopt. Ja. Ik heb wel docenten gehad in Suriname. Waarbij hun vader, ja, die waren een van zijn slachtoffer van de decembermoorden. Dat is een van die 15 mannen, ja, die is omgebracht. Ja, dat is een leerkracht van mij. En ja, daar verder, ik zou niet echt heel veel weten. Jongeren waren dat van een mbo en een hbo in Amsterdam-Zuidoost. En ook al hebben ze een Surinaamse achtergrond, u heeft het gemerkt, zij weten lang niet altijd wat over de decembermoorden. Heel anders zit dat bij Romeo Hoost. Ik heb bij hem thuis afgesproken in het centrum van de hoofdstad. Daar loop ik nu. En hij weet er heel veel van, omdat de neef van meneer Hoost is vermoord in die ene december 1982. Ik zeg duidelijk vermoord. Ze zijn niet doodgegaan, ze zijn vermoord geworden. Want er zijn mensen die zeggen, ze zijn doodgegaan. Ik zeg, ze zijn vermoord. Ja, want doodgegaan impliceert dat het iets passiefs was. Ja, ja. Ja. Terwijl het een doelbewuste actie is geweest. Ja, ja, het is een doelbewuste actie. Ze zijn opgepakt thuis en ze zijn gemarteld en daarna neergeschoten. Bent u er nog vaak mee bezig? Ja, ik ben dagelijks mee bezig. Iedere dag? Iedere dag. Nog altijd? Nog altijd. Ik zal u iets laten horen. Want het is nu in Suriname, op dit moment, is er een radioprogramma bezig waar je naartoe kan bellen. U tikt het nu in, hè, op uw mobiel? Ja, om het te zoeken. Even geluid zoeken. Ik ben van geworden, maar hij heeft het best gedaan. En dat ben ik trots. Alsjeblieft, meneer Ram. Ja, dank u wel voor uw bijdrage. Ik zou bijvoorbeeld bellen en zeggen, ja, over 7 dagen wordt Bootse definitieve vonnis. Dan sluiten andere mensen op aan. Er wordt nu al vooruitgeblikt op volgende week, op die definitieve uitspraak die gaat volgen tegen Boutersen. Ja. Heeft u er vertrouwen in het vonnis? Natuurlijk heb ik er vertrouwen in. Er zijn dreigementen gekomen. Hij gaat 16 december in zijn partijgebouw zijn partijgenoten aanspreken, zogenaamd om ze tot rust te manen, zeggen wat ze moeten doen en niet mogen doen. Ik neem aan, hij gaat ze opjutten tegen het vonnis. Maar dat gaat hem niet lukken. Want een van de belangrijkste veiligheidsadviseurs van president Santokki heeft een paar maanden geleden al verklaard, mensen hebben alles in place. Jullie hoeven niet bang te zijn. En daar heb ik vertrouwen in. En ik ben er wel een beetje dubbel in. Want pas na 41 jaar bereiken we wat we willen bereiken. Pas na 41 jaar wordt Suriname ontdaan van een monster die vanaf 1980... 5 jaar na de onafhankelijkheid Suriname in een diepe dal heeft gestort. Is dat leed waar ooit overheen te komen valt voor u? Het zal te zijn de tijd helen. Het zal nog een tijdje overgaan voordat het heelt. Ik kan me zo nog... Ik kan me zo nog de moeders van enkele slachtoffers herinneren die langzaam blijven leven in de verwachting dat ze de berechting van Moos, de moordenaar van hun zonen, zullen meemaken. En voor hen en voor de hele natie, voor u, zal er gerechtigheid zijn? Zeker weten. Toeleef dus naar die uitkomst, de veroordeling ja of nee van Daisy Boutersen. PSV heeft de poolfase van de Champions League gisteravond afgesloten met een 1-1 gelijkspel tegen Arsenal. Die wedstrijden speelden de mannen uit Eindhoven vooral om de eer, want er stond verder niets op het spel. Jeroen Elsoff. PSV en Arsenal wisten allebei al dat ze de knock-outfase van de Champions League hadden bereikt. En dus konden ze aan beide kanten heel veel spelers rust geven. Arsenal met bijna een geheel ander elftal dan in de competitie. En PSV gaf toch ook de grote kanonnen zoals Veerman, Schouten en Luc de Jong rust. Toch begon PSV sterk aan de wedstrijd. Het creëerde in de eerste helft meer dan 10 kansen. Scoorde niet en dat deed Arsenal vlak voor rust via Nketiah wel. 0-1 tegen de verhouding in. Maar dat trok PSV na rust vrij snel recht. Een aanval opgezet en via Pepi belandde de bal voor de voeten van Vertessen. Die schoot hem via de binnenkant van de paal erin. Beide ploegen kregen daarna nog behoorlijk wat kansen op een winnende goal. Maar die viel niet en dus werden de punten en ook het geld verdeeld. PSV-Arsenal eindigde in 1-1. Geen winnende goal dus, maar PSV-trainer Peter Bos is tevreden met dat gelijkspel tegen Arsenal. Ik heb het ook na afloop gehad, Daniel. Ik ben trots op die jongens. Als je ziet met welk elftal wij vandaag aantraden. En dan heb ik het over jongens die heel lang geblesseerd zijn geweest. Hè, Armando, Mauro. Die vandaag gelijk 90 minuten in de Champions League tegen Arsenal. Hè, de beste ploeg in de pool aan de bak moeten. Patrick die op het middenveld moet staan tegen zo'n ploeg. Voor de eerste keer in zo'n wedstrijd. Ja, dan ben ik wel trots als je ziet hoe wij gespeeld hebben. Heb je de penningmeester ook al even gesproken? Het is geen 3 miljoen, maar wel 930.000 euro. Nee, dan zie je hem niet, hè? Ja. En je zegt al, of je zei gisteren natuurlijk al van, ik ben benieuwd wat we geleerd hebben en verbeterd hebben sinds dat eerste duel in september. Het is natuurlijk niet helemaal te vergelijken, deze twee duels, maar ben je toch wat wijzer geworden? Ja, ik vind het ook hoor, dat je dat niet kan vergelijken, omdat aan beide kanten stonden andere ploegen in het veld. En

Star Child. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In de laatste versie van de slottekst op de klimaattop in Dubai zit een oproep aan landen om fossiele brandstoffen af te bouwen. De Europese Unie pleitte de afgelopen weken voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Zo concreet is de tekst niet. Waarschijnlijk is er vanochtend nog een plenaire zitting in Dubai, waarin duidelijk wordt of alle landen akkoord gaan met deze tekst. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn tenminste 25 mensen gewond geraakt door een Russische luchtaanval met raketten. Ook zijn er gebouwen beschadigd, waaronder een kinderziekenhuis, meldt burgemeester Klitschko. De raketten hebben op verschillende plaatsen brand veroorzaakt. In Vlaardingen was vannacht opnieuw een explosie bij een pand van een loodgieter, dit keer een garage. Volgens de politie is er schade aan de deur en een naastgelegen woning. Er zijn geen gewonden. Gisternacht ging er een explosief af bij het woonhuis van de loodgieter en er werd ook een verdachte opgepakt. De CO2-uitstoot in Nederland is afgelopen zomer met 9% afgenomen vergeleken met een jaar eerder, meldt het CBS. Stroom wordt steeds vaker opgewekt via windmolens en zonnepanelen en steeds minder vaak met kolencentrales, waardoor de CO2-uitstoot afnam. De algemene vergadering van de VN heeft voor een staakt het vuren in de Gazastrook gestemd. De resolutie werd met grote meerderheid aangenomen. 153 landen stemden voor. Nederland onthield zich van stemming, net als de vorige keer toen er werd gestemd over een wapenstilstand. Het weer in het noorden kan het de eerste uren nog nevelig zijn. Verder vandaag veel bewolking en kans op buien bij maximaal 5 tot 8 graden. Verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. We trappen de woensdagochtend af met file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoetwoude Rijndijk. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En ruim 10 minuten vertraging al op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. Ster. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op mensis.nl. Mensis, zorg voor leefkracht. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Koop voor 18 december je oudejaarslot en maak ook nog eens kans op 100 extra loten. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttax van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Drones spelen een steeds grotere rol in de oorlog in Oekraïne. De Russen en de Oekraïners willen allebei zoveel mogelijk drones produceren en ook zo snel mogelijk. Verslaggever Kisha Hekster bezocht een drone-werkplaats in het westen van Oekraïne. Er wordt hier hard gewerkt. 5 mannen zijn ingespannen bezig. Allemaal hebben ze een eigen taak. Eén van hen is propellers aan het gieten in een mal. Een ander schuurt onderdelen die door 3D-printers gemaakt zijn. En weer anderen zijn aan het lijmen. Kabels door de vleugels van de drones aan het leggen. En vanwege veiligheidsredenen mag ik niet zeggen waar ik ben en met wie ik praat. Want dit soort werkplaatsen is een geliefd doelwit voor Russische aanvallen. Veel van de mannen die hier werken komen uit het oosten van het land en zijn hier naartoe gevlucht. In totaal zijn ze met ongeveer 20 en ze werken 7 dagen per week. It Basically means punishment from above. Deze drone-werkplaats heet Nebesna Kara. Wat in het Oekraïens straf uit de hemel betekent, vertelt Bogdan. Het is niet zijn echte naam. Hij is 34 en werkt al sinds het begin van de oorlog aan de droneproductie. The aim of our organization, of our people, is to fight the aggressor, the Russian Federation. And with all our means, with all our knowledge, with all our experience, that's what we do here. Het belangrijkste doel van ons werk is om de vijand te bestrijden, vertelt hij. De Russen, met alles wat we in ons hebben. Most of resources comes from Ukraine. Hun belangrijkste opdrachtgever is het Oekraïense leger. En ook veel financiers komen uit het land zelf. Maar ze krijgen ook veel geld uit het buitenland, onder meer uit Nederland. It turned out that it's very important. It can be a game changer. Drones zijn superbelangrijk in deze oorlog, vertelt Bogdan. Ze kunnen echt een game changer zijn. Er zijn heel veel verschillende drones. Om mee aan te vallen of juist om te verkennen. Drones voor in de lucht, maar ook voor in het water. Er worden steeds nieuwere en technisch betere drones ontwikkeld. Russians are advancing in this area. So we are. Het is ook een oorlog wie het snelst de nieuwe drones ontwikkelt, vertelt Bogdan. En op dit moment is dat Rusland. Zij zijn de Oekraïners een stap voor in het produceren. Dat is reden voor zorg. Unfortunately, I have to say that Russia is one step ahead. De Russen hebben simpelweg veel meer geld voor de ontwikkeling en voor de productie. En die financiering moet bij ons ook echt meer van de grond komen, zegt Bogdan. Want meer geld betekent ook meer drones. Only a matter of resource. And Russia has all the resources. We zijn nu naar een andere kamer gegaan. En hier zit iemand de laatste onderdelen op de drone te schroeven. En daarna wordt een computer gebruikt om te testen of de motoren en de draadloze cameraverbinding goed werken. Aan de muur hangt een oorlogstrofee, een grijze Russische drone, buitgemaakt in de buurt van Zaporizhia. Hij heeft een spanwijdte van ongeveer 1,5 meter. En ze hebben hem hier helemaal opengemaakt om te kijken welke technologie erin zit. It's not a secret that there is a lot of parts that's been made in the US, in European Union. En wat dan opvalt, er zit heel veel westerse chips en ander materiaal in. Wat betekent dat de sancties niet werken. Want het is officieel streng verboden om spullen te leveren aan Rusland. Well, I would say I'm disappointed, but it's a reality that we have to face. Ik ben daar teleurgesteld over, maar het is de realiteit, verzucht Bogdan. Het enige wat erop zit is dat we hier in Oekraïne nog harder aan de slag gaan. It's not about cool movies on TikTok or Instagram. It's about our life, our future. Yeah, if you want to help Ukraine, you have to be empathetic. Want dit gaat niet over coole TikTok-filmpjes, maar over ons leven. Over de toekomst van Oekraïne. Die staat op het spel. Dus als je daarom geeft, help ons dan. Verslaggever Kiesje Hekster in een drone-werkplaats. Dirk Smits van Ooyen is ondernemer in Kiev en een van de financierders van deze drone-werkplaats. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u zit in Kiev, merkt daar ook wat drones kunnen doen. De Russische bedoel ik dan. Hoe was het bijvoorbeeld afgelopen nacht? Ja, afgelopen nacht was het weer onrustig. We hebben een deel van de nacht in de schuilkelder doorgebracht. De Russen hebben Kiev beschoten. Ik geloof dat de meeste raketten door de luchtafweersystemen zijn neergehaald. Maar we gaan voor de zekerheid toch altijd maar even het kelder in. Maar alles werkt nog. De elektriciteit werkt nog. De telefoon, mobiele telefoon werkt nog. Dus ik denk dat ze hun doelen gemist hebben. We hoorden net in de reportage hoe belangrijk die drones in de strijd tegen Rusland zijn. Hoe belangrijk zijn ze volgens u? Ja, ze zijn enorm belangrijk. Met name in een asymmetrische oorlog als deze. Waar een kleiner leger van Oekraïne tegen Russische overmacht moet opnemen. Dan kan de technologie van de drones een enorm verschil maken. Ja, u ondersteunt het dus ook financieel. Wanneer bent u betrokken geraakt hierbij? Wij zijn in maart 2022, dus eigenlijk meteen na het uitbreken van de oorlog, hierbij betrokken geraakt. We hebben een stichting opgericht met vrienden, protectukraine.nl, die geld inzamelt om deze werkplaats voor drones te ondersteunen. We doen dat nu bijna 2 jaar. Dus dat was eigenlijk heel snel duidelijk dat drones een belangrijke rol zouden gaan spelen? Ja, dat was eigenlijk van het begin af aan duidelijk. Ik had een vriend die bankier is in Kiev en die is meteen in de auto gestapt naar het westen, naar deze werkplaats. En heeft gezegd, jongens, we gaan hier iets van maken. En inmiddels hebben we de productie uitgebreid naar meer dan 100 drones per maand. En de bedoeling is om dat de komende maanden nog eens een keer te verdubbelen. Ja, want er is dus zo'n drone-wapenwedloop, kun je wel noemen. Maar we hoorden ook net, de Russen liggen voor. Hoe kan dat? Ja, de Russen die hebben het ook ontdekt later. En die hebben Oekraïne eigenlijk in de loop van de zomer ingehaald. En die hebben nu ook enorm ingezet op drones. En op electronic warfare. Dat zijn systemen om de drones onschadelijk te maken. Door hun besturingssignalen te verstoren en dergelijke. En die electronic warfare en drones, dat is iets waar we nog veel meer in moeten investeren om die wapenwedloop bij te kunnen houden. Wat zijn de grootste uitdagingen? De grootste uitdagingen zijn ten eerste geld inzamelen. Dus dat doen we door middel van onze stichting protectukraine.nl. Ten tweede mensen. We hebben goede engineers nodig. We hebben nu ruim 20 mensen daar werken. En dat moeten er 40 worden. En ja, zoals u weet, heel veel programmeurs en ingenieurs zijn mannen. Die zitten heel veel aan het front, dus dat is lastig om die bij elkaar te vinden. Ten derde, onderdelen. Dat is altijd een uitdaging om de goede onderdelen hier naartoe te krijgen. En tenslotte die softwareontwikkeling, die electronic warfare, wat steeds belangrijker wordt om te zorgen dat die drones langer dan een paar dagen werk kunnen doen. Ja. U zegt financiering is een probleem, maar er is een defensiebudget. Dus de Oekraïners hebben daar wel geld voor, toch? Ja, er is geld, maar nooit genoeg. En waar wij ons op richten zijn met name de wat kleinere drones. Dus niet echt de drones waar de militairen zich mee bezighouden. En dat zijn de drones waarmee bataljonscommandanten het veld in gaan. Waarmee ze het veld in hun directe omgeving kunnen verkennen. En op basis daarvan informatie krijgen die ze kunnen gebruiken voor hun acties. En die ze ook in leven kan houden, omdat ze zien wat de vijand van plan is. Ja, u zegt we moeten de productie op zijn minst verdubbelen. Gaat het ook lukken? Ik denk het wel. We ondervinden nog steeds heel veel steun voor onze stichting. Ook in Nederland zijn heel veel mensen die bijdragen, blijven bijdragen. En we hebben geen keus. We moeten deze wapenwedloop niet alleen bijbenen, maar weer Rusland inhalen om zeker te zijn dat we op het slagveld overleven. Dus dat boort u uw contact in Nederland ook verder aan? Ja, dat klopt. Dat netwerk wordt steeds verder uitgebreid. En gelukkig begrijpen heel veel mensen in Nederland de noodzaak van het steunen van deze initiatieven. Dank u wel. Dirk Smits van Ooijen vanuit Kiev. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De genezing van brandwonden is pijnlijker en ingewikkelder dan bij andere wonden. Ook omdat er veel sneller infecties ontstaan. Maar daar lijkt nu een oplossing voor in zicht. Patrick Mulder is wetenschapper bij de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland en promovendus in het Radboud UMC in Nijmegen. Meneer Mulder, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de oplossing? Wij doen momenteel onderzoek bij patiënten. We hebben onderzoek gedaan in bloedsamples en in huidbiopten van brandwondenpatiënten. En wij hebben gezien dat de ontstekingsreactie veel langduriger is bij brandwondpatiënten. En dat kan complicaties geven voor de genezing. En ja, als we daar nu al een stap verder in denken, we zijn nu bij een gekweekt huidmodel. En daarmee proberen wij eigenlijk te zorgen dat we tot geneesmiddelen komen om die ontsteking onder controle te krijgen. Want als je die niet onder controle krijgt, wat is het effect daarvan? Ja, dan moet je denken aan orgaanschade. Er kunnen bijvoorbeeld ook bloedpropjes in het bloed ontstaan. Maar ook de wonden worden erg onrustig, omdat het lichaam heftig reageert op een brandwond. En als dat lang duurt, dan kunnen die wonden geïnfecteerd raken. Die kunnen uiteindelijk ook hele ernstige littekens geven. Dus dat zijn allerlei complicaties die je het liefst wil voorkomen. Dus het was van belang om die ontstekingen beter onder controle te krijgen. En dat lijkt dus te lukken, maar hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ja, we werken dus met een gekweekt huidmodel. Dus wij kunnen op het lab huid kweken. En daarmee kunnen wij brandwonden nabootsen. Daarvoor gebruiken wij een soldeerbout. Dan kunnen we zelf wonden maken op het lab. En we zijn nu ermee bezig om ontstekingscellen daaraan toe te voegen. Voor een aantal cellen is dat ook al gelukt. Het is best complex, want er zijn verschillende soorten ontstekingscellen. Maar we proberen nu stapgewijs tot een oplossing te komen. En met deze modellen kunnen wij geneesmiddelen testen. Dus dan is het eigenlijk beter te testen welke middelen wel en niet werken tegen zo'n ontsteking? Ja, precies. Dus als wij inderdaad op het lab kunnen voorspellen van dit is een middel wat werkt, dan willen we daarna natuurlijk zo snel mogelijk naar patiënten toe. U heeft dus nu de methode ontwikkeld om dat te kunnen doen. Heeft u ook al kunnen testen met medicijnen? Nee, zover zijn we nu nog niet. We hebben veel werk gehad aan het ontwikkelen van deze modellen. Maar nu staan we op het punt om verschillende geneesmiddelen te gaan testen. En daarna willen we natuurlijk zo snel mogelijk naar de patiënt toe. Ja, en het mooie van deze modellen is ook dat het allemaal proefdiervrij is. Want daar gebeurde dat voorheen mee. En dat hoeft op deze manier niet meer. Nee. Waardoor je ook. Want laat ik zo stellen, hoe snel hebben brandwonden patiënten hier iets aan, denkt u? Nou, dat zou zomaar in enkele jaren al kunnen zijn. Het kan ook langer duren. Maar waar we eigenlijk naar op zoek zijn, is een bestaand geneesmiddel. En dan zou je kunnen denken aan een ontstekingsremmer. Die we eigenlijk gewoon nu voor een andere indicatie kunnen gaan gebruiken. Dus kunnen we iets vinden wat eigenlijk voor een andere ziekte al gebruikt wordt. En deze inzetten bij brandwondpatiënten. Want dan kun je dat middel ook veel sneller gebruiken, omdat het al is toegestaan. Precies, ja. Dan is er inderdaad al marktgoedkeuring. En alle Europese waakhonden zijn er dan al over eens dat het gebruikt mag worden. Dus dan gaat zo'n traject veel sneller. Dank u wel, Patrick Mulder, wetenschapper bij de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland. Het softwarebedrijf Adobe verzamelt op grote schaal privacygevoelige informatie van Nederlanders. Dat schrijft nu.nl. De Stichting Databescherming Nederland wil volgens nu.nl een massaclaim indienen bij het softwarebedrijf, omdat het de privacywetgeving zou overtreden. Iedereen die de Chrome-internetbrowser gebruikt is volgens de stichting slachtoffer van trackingsoftware van Adobe. De informatie wordt gedeeld met online adverteerders en volgens de stichting Databescherming heeft het bedrijf niet de vereiste toestemming hiervoor. Demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken komt met strenge spelregels voor lokale bestuurders. Daarover schrijft RTL Nieuws. Die regels moeten voorkomen dat bijvoorbeeld wethouders in de fout gaan. Eerder bleek uit onderzoek van RTL dat er bij tientallen wethouders de afgelopen jaren integriteitskwesties speelden. Bijvoorbeeld omdat ze zichzelf bevoordeelden. Een nieuwe wet moet gemeenten en ook provincies volgens De Jonge verplichten een risicoanalyse uit te voeren nog voor de benoeming van de wethouder of de gedeputeerde. Nu is zo'n analyse nog vrijblijvend. Mondzorg is bij veel ouderen vaak een ondergeschoven kindje, vindt een tandartsenpraktijk in Arnhem, die daarom is begonnen met een speciaal ouderenspreekuur. Op zo'n spreekuur is voor alles net wat meer tijd. En deze patiënt is er blij mee, vertelt hij aan Omroep Gelderland. Iedere 3 maanden word ik nu gecontroleerd op mondhygiënese. En dan halen ze tandzeem weg en dat helpt weer. Ik heb niet zoveel tandjes meer. Ik denk dat dat bij veel ouderen in het verleden zo was. Dan was het gewoon een kunstgebit en dan hoeft hij alleen nog maar in een glas te zitten. Maar in dit geval hebben steeds meer ouderen hun eigen tanden nog, maar die moeten wel onderhouden worden. En voor ouderen die niet zelf naar de praktijk kunnen komen, is er een mobiel tandartsenteam dat patiënten in Arnhem opzoekt. En NRC schrijft over het plantaardige smeersel droomboter dat niet meer zo mag heten onder druk van de Nederlandse zuivelorganisatie. De woorden room en boter mogen alleen worden gebruikt voor melkproducten. Ja, we hadden eerder deze uitzending al even een terugblik op een Nieuwsuur item waar het over ging. Dat sommigen vinden dat het eigenlijk overdreven is. Hè? Dat het echt alleen maar zuivelproducten zijn die room en boter mogen worden genoemd. Maar de maker van droomboten die wacht het dreigende kort geding niet af van de Nederlandse zuivelorganisatie en besloot direct de naam te veranderen. Want zegt het bedrijf tegen NRC: we zijn een kleine onderneming. Als we proceskosten moeten betalen en de voorraad moeten vernietigen, dan komen we in de financiële problemen. De makers hopen dat ze de huidige voorraad, zo'n 125.000 verpakkingen, nog wel kunnen verkopen. En daarna verandert de naam van droomboter in Droom. Met drie M'en. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Twee files die ertoe doen al tussen de files die er staan. 86 kilometer in het land. Ze stelt nog niet heel erg veel voor. Maar een ongeluk houdt twee rijstroken van de A4 dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. 6 kilometer file daar met een kwartier vertraging. En een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein is de linker rijstrook dicht. Dat veroorzaakt 10 kilometer file. Vanaf knooppunt Ridderkerk is je vertraging zo'n 20 minuten. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. I see your face again. I see your eyes and then I remember all the good times and the love we had before. I see your face. Sandy Coast, I see your face again. Het is 7:07. Nederland mag dan in een milde economische recessie zitten. Veel tuincentra merken daar niet echt veel van. Want massaal komen bezoekers af op de ballen, de slingers, de kerstverlichting en de ornamenten. Marktleider Intratuin heeft het over een omzetstijging dit jaar van zo'n 10%. En ondanks de soms forse prijzen worden bezoekers vooral blij. Zo merkt verslaggever Jeroen Schutijzer bij dit tuincentrum in Duiven. Mevrouw, u loopt hier met een glimlach rond. Wat vindt u ervan? Groot. Te groot misschien. Op een gegeven moment weet je allemaal niet meer waar je ziet. Koopt u ook wat? Tot nu toe nog niet, maar we zijn er net. Het is gewoon een dagje uit ook, hè? Bakje koffie erbij. Hebben we net op, ja. We gaan nu in het tuincentrum de roltrap op. En wat gebeurt hier nou? Hier gaan mensen een belevingswereld binnen. Het eerste deel bestaat uit vooral een Harry Potter gevoel. Met vliegende uilen. En dan gaan we naar draaiende kerstbomen. Mooie pauwen. Elfjes. Gekleurde paddenstoelen. En dan komen we in de straat van verwondering. En helpt dat een beetje met de mensen geld uit de zakken halen? Ja, dat is niet de essentie, denk ik. Dat mensen hier geld uit de zakken gehaald wordt. Maar mensen vinden het wel mooi om al die spullen te bewonderen. Ja, en dan is het mens eigen om dan toch wel maar wat mee te nemen voor de boom van dit jaar. Gerard Niesink, u bent een beetje al 40 jaar hier de kerstman, hè, van Intratuin. Ja, dat klopt. Dat kun je wel stellen, ja. Hoe gaat het dit jaar? We zitten in een economisch niet zo'n florissante tijd. Dat zien we in de landen om ons heen ook. Daar zijn de omzetten van de kerst beduidend lager als in Nederland. En in Nederland, als we naar onze keten kijken, Intratuin, dan zien we toch een gemiddelde omzetstijging van ruim 10%. En dat heeft denk ik wel te maken met het feit dat de tuincentrum breed kerst gebruiken om hun winkel echt mooi aan te kleden, zodat mensen echt de beleving inkomen. Heel erg mooi. Echt, het is fantastisch. En u heeft nog een lege kar. Ja, maar je moet eerst even rondkijken voordat ik iets ga kopen. Of komt u hier vooral voor de gezelligheid? Ook dat. Ook dat. Het is gezellig, het is met mensen praten, dus het is leuk. Ja, wat zijn de belangrijkste trends dit jaar? Toch wel de ornamenten. Als je om je heen kijkt en het is Disney, het is drank, het is bier, het is snackbar, het is elfjes. Ornamenten, ornamenten, ornamenten. En mensen vullen de boom nu vaak met de wat goedkopere kunststofballen en die stoppen ze wat dieper in de boom. En de buitenkant van de boom wordt dan mooi gedecoreerd met ornamenten. Waardoor je een hele chique boom krijgt die met een knipoog en een lach, personal touch die je kunt geven aan een boom, die zit hem niet in een rode bal. Die zit hem in iets speciaals doen met een ornament. Ja, een bruine frikandel. Ja, als je partner dat heel erg leuk vindt. Maar het kan ook een mooie gouden handtasje zijn. Ja, wie verzint dat allemaal? Ja, wie verzint het allemaal? Wat vindt u daar nou van, dat we hamburgers in de boom hangen? Nou, ik vind het een mooi gezicht, sowieso. Ik zou het niet kopen. Nee, absoluut niet. Nee, ik hou daar niet van. Bij mij kerstboom is alleen lampjes, anders niks. Waar komen de bezoekers allemaal vandaan? Komen uit het hele land, van Winschoten tot Maastricht, tot Koudekerk en tot in Duitsland. Dat is wel opvallend. Bij het restaurant staan allemaal lege karretjes. Dus die zijn nu halverwege de route en de ene karretje ligt wel, waar de andere karretje ligt niks. Maar nu eerst even een koffie breken en dan op naar de tweede etage. Maar dit bevalt u niet, hè? Al die lege karren. Het zijn allemaal mensen die hier voor hun plezier komen en uiteindelijk vertellen ze het verhaal thuis hoe ze het hier gevonden hebben. Hartstikke mooi, toch? Zeker gezellig. Zou u zo'n huisje kopen? Nou, nee. Ik vind het heel schattig, maar mijn huis staat al vol zat met kerstspullen. Dus ik kan wel aan de gang blijven, hè? Wat vindt u mooi? Die aardbei. Aardbei van goud? Ja. Werkt u in een groentewinkel? Nee. Weet u hoeveel die aardbei kost? 18,95. Ja, vind ik wel duur, ja. Het is jammer, als ik een miljoen had gehad, had ik alles gekocht. Er was heel mijn boom volgehangen. Ja, heeft u dat niet? Nee, helaas niet. En ABN AMRO en marktonderzoeken Q&A verwachten dat Nederlanders deze decembermaand flink meer geld uitgeven dan vorig jaar in de feestmaand, omdat we ons nu minder financiële zorgen zouden maken. Ster. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van 1 keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Op zoek naar een leuk cadeau? Wat dacht je van een oudejaarslot? Want iets kleins geven kan groots uitpakken. Verkrijgbaar in feestelijke cadeauverpakking. Bijvoorbeeld bij Primera. Wie verras jij met misschien wel het mooiste cadeau van het jaar? Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel en geef bewust 18+. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met €20 kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er ligt een slottekst op de klimaattop in Dubai. Meer erover nu al in een overzicht van nieuws. Wouter Walgemoed. In de laatste versie van de slottekst op de klimaattop in Dubai staat een oproep aan landen om fossiele brandstoffen op een eerlijke en ordelijke manier af te bouwen. De Europese Unie pleitte de afgelopen weken voor het uitfaceren van fossiele brandstoffen. Zover gaat deze tekst niet. Waarschijnlijk is er vanochtend een plenaire zitting waarin duidelijk wordt of alle landen akkoord gaan met deze tekst. Als de tekst wordt aangenomen, hebben landen voor het eerst een concrete afspraak gemaakt over fossiele brandstoffen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn tenminste 50 mensen gewond geraakt door een Russische luchtaanval met raketten. Ook zijn er gebouwen beschadigd, waaronder een kinderziekenhuis, meldt de burgemeester. De raketten hebben op verschillende plaatsen in Kiev brand veroorzaakt. De VS geeft Oekraïne wapens en munitie ter waarde van $200 miljoen. Dat is bekendgemaakt aan het einde van het bezoek van president Zelensky aan Washington. Het geld staat los van het steunpakket van vele miljarden waar het Amerikaanse parlement nog groen licht voor moet geven. Daar liggen de Republikeinen dwars. En president Biden waarschuwt dat ze daarmee Rusland een kerstcadeau geven. In Nederland wil de nieuwe Tweede Kamer de steun aan Oekraïne voortzetten. Ook staat de Kamer achter de onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie, als er wordt vastgehouden aan strenge voorwaarden. De algemene vergadering van de VN heeft voor een staakt het vuren in de Gazastrook gestemd. De resolutie werd met grote meerderheid aangenomen. 153 landen stemden voor. Nederland onthield zich van stemming, net als bij de vorige stemming over de wapenstilstand in Gaza. De VN-resolutie is niet bindend. Het betekent dat Israël die naast zich neer kan leggen. De Argentijnse peso wordt de helft minder waard, heeft de nieuwe regering besloten in een poging de economische crisis in het land te bezweren. President Milei kondigde al een schoktherapie aan voor Argentinië, dat al jaren kampt met inflatie en hoge schulden. Er gaat ook minder geld naar de provincies, er verdwijnen ministeries en openbare werken worden opgeschort. Het Internationaal Monetair Fonds noemt de Argentijnse maatregelen een belangrijke stap naar economisch herstel. In Vlaardingen was vannacht opnieuw een explosie bij een pand van een loodgieter. Dit keer de garage. Volgens de politie is er schade aan de deur en een naastgelegen woning. Er zijn geen gewonden. Gisternacht ging er een explosief af bij het woonhuis van de loodgieter. Daar werd ook een verdachte opgepakt. Het is nog altijd onduidelijk waarom de loodgieter doelwit is van aanslagen. Demissionair minister staatssecretaris Velbrief is teleurgesteld dat het dit jaar niet meer lukt om huiseigenaren in het aardbevingsgebied duidelijkheid te geven. Eigenaren van zo'n 2500 woningen in Groningen zouden voor het einde van het jaar horen of hun huis moet worden versterkt of niet. Maar vanwege een tekort aan ingenieurs is dat niet haalbaar, zegt de Nationaal Coördinator Groningen. Het weer in het noorden kan het de komende uren nog nevelig zijn. Verder veel bewolking vandaag en ook kans op buien. Maxima liggen tussen de 5 en 8 graden. Later vanmiddag trekken de buien weg naar het zuidoosten. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 74 kilometer file staat er in het land. Hier en daar rijdt het wat langzamer door ongelukken. Bijvoorbeeld op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar ging het mis bij Zoeterwoudendorp. Vanaf Leidschendam 6 kilometer file met een half uur vertraging, doordat bij Zoeterwoudendorp 2 rijstroken dicht zijn. Bergingswerkzaamheden zijn inmiddels opgestart op de A16... na een ongeluk vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Staat nog wel 10 kilometer file met 20 minuten vertraging, want de linker rijstrook is daar dicht. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met €20 kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Nu, 15 maanden gratis. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Juist omdat je goed voor later wil zorgen. Bij Van Lanschot Kempen willen we begrijpen wat u belangrijk vindt, ook voor de volgende generatie. Als gids kunnen we u richting uw vermogensdoelen leiden met een persoonlijk beleggingsplan. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Het nieuwe seizoen van Karo en CRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO Plus. Het NOS Radio 1-journaal. Er is de hele nacht onderhandeld op de klimaattop in Dubai en er ligt een slottekst. Die roept op om een omslag te maken in de energiesector. Landen zouden het gebruik van fossiele brandstoffen moeten afbouwen en op termijn geen uitstoot van broeikasgassen meer veroorzaken. Klimaatverslaggever Judith van Hulsbeek in Dubai. Judith, ja, de eerste versie van die slottekst maandag riep heel veel kritiek op, hè, vooral van de EU. Want er werd met geen woord iets gezegd over het uitfaseren van fossiele brandstoffen, zoals ze het noemen. Dus er echt afscheid van nemen. Is die tekst fossiele brandstoffen afbouwen dan nu uiteindelijk het hoogst haalbare? Ja, ze hebben het zelfs nog een iets omslachtiger geformuleerd. Het is niet echt afbouwen, want dat zou een phase down zijn. Maar ze hebben nu transitioning away from. Dat betekent eigenlijk zoiets als weg moeten gaan van fossiele brandstoffen. En dat klinkt misschien een beetje wollig, maar dat is in ieder geval een veel ambitieuzere tekst dan die er al lag. Want in die laatste tekst, of die niet de laatste, maar de ene laatste, daarin stond dat landen zouden kunnen kiezen voor het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen als een van de mogelijkheden om uitstoot te verminderen. En nu staat er dus inderdaad letterlijk, nou ja, ze worden opgeroepen om weg te bewegen van fossiel. En ook al met een versnelling voor 2030. Maar die, ja, ze vermijden echt als de pest die woorden uitfaseren of afbouwen. Die waren duidelijk besmet. Maar in principe komt deze tekst wel neer op een geleidelijke afbouw. En is hiermee de top dan echt wel ten einde? Nou, er kan echt nog van alles gebeuren. Want deze tekst die, nou, de EU zou vinden dat dat een stap vooruit is. Maar wat de olielanden ervan vinden, dat moeten we echt nog gaan zien. Er begint zo een plenaire vergadering. Maar daar kunnen echt tijdens die vergadering kunnen nog allerlei landen bezwaar gaan maken. Dan kan de tekst ook weer aangepast worden. In kleine groepjes gaan ze dan weer overleggen over welke teksten er dan moeten komen. En pas als al die landen, dus bijna 200 landen met de tekst kunnen leven, dan is het afgelopen. Maar ik denk wel dat het vandaag nog gaat zijn. Staan er nog meer toezeggingen eigenlijk in die slotverklaring? Ja, het is een lijvig document, dus er staat heel veel in. Bijvoorbeeld ook dat ze willen dat er voor 2030 een verdriedubbeling komt van duurzame energie. En dat zou echt wel heel wat kunnen betekenen, ook voor het terugdringen van de uitstoot. En er moet ook twee keer zoveel energie worden bespaard. Dus dat zijn echt ook wel nieuwe doelen, nieuwe ambitieuze doelen. En het gaat ook heel veel over geld. De Afrikaanse landen die hadden gisteren nog, maakten ze nog bezwaar tegen de teksten, omdat ze vinden dat er eigenlijk te weinig geld wordt toegezegd om voor hen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering die zij nu al merken. Hè? Dus de stormen, de droogte, zeespiegelstijging. Dus zij wilden meer geld om zich daarop aan te kunnen passen. En daar staat ook wat meer over in deze nieuwe tekst. En het gaat bijvoorbeeld ook over mogelijkheden voor ontwikkelingslanden om geld te kunnen lenen. Dat is nu nog heel erg moeilijk, omdat ze vaak een hoge schuldenlast al hebben en een slechte credit rating. En als daar iets aan wordt gedaan, dan kunnen zij bijvoorbeeld ook investeren in duurzame energie. Dus dat zijn echt belangrijke punten uit die tekst. Ja. Wat voor een top was het nou uiteindelijk? Kun je de impact een beetje nu al inschatten? Ja, het is wel, dat is misschien nog een beetje vroeg inderdaad. Want we weten dus niet hoe die tekst nog of versterkt of afgezwakt gaat worden. Maar als dat die afbouw dus van fossiele brandstoffen in die tekst staat, dan is dat voor het eerst. Dan wordt eigenlijk al, nou ja, tientallen jaren wordt daarover omheen gepraat. En dat is eigenlijk best wel bijzonder, want het verbranden van die fossiele brandstoffen, dat is een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming. En dat dat er nu inkomt, dat zou voor het eerst zijn. En dat zou dan volgens experts een heel belangrijk signaal zijn. Ook in de richting van banken, van geldschieters, van fossiele bedrijven zelf over de toekomst. Hè. Gaan ze nog investeren in nieuwe olie- en gasvelden? Gaan ze nog investeren in nieuwe terminals voor fossiele brandstoffen? En daar zou het wel heel belangrijk voor kunnen zijn. Dankjewel. Judith van der Hulsberg vanuit Dubai. Morgen begint in Brussel de grote EU-top, waarin het gaat over het wel of niet starten van toetredingsgesprek met Oekraïne en Moldavië. Maar in de schaduw van Oekraïne zijn er ook 6 Balkanlanden die met Europa praten over mogelijke toetreding. Bosnië, Servië, Montenegro, Kosovo, Albanië en Noord-Macedonië. En om hen draait het vandaag in Brussel op de EU-Balkantop. Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, horen ze dan vandaag ook of ze erbij mogen? Nou, dat zouden ze wel willen, maar zover is het nog lang niet. Die 6 landen zitten al jaren in de wachtkamer. Noord-Macedonië bijvoorbeeld is al 18 jaar kandidaatlid. Ja, en dat zal ook nog wel even zo blijven. Ze voldoen nog niet aan de voorwaarden. En ook is er bij veel EU-landen huiver om verder uit te breiden bovenop de 27 landen die nu al lid zijn. Maar waarom dan toch vandaag deze top? Nou, die is vooral bedoeld om de Balkanlanden te laten zien dat ze er wel degelijk bij horen, ook al is dat dan op termijn. En dat heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne. De EU ziet in Oekraïne waar Rusland toe in staat is en is bang voor Russische invloed en inmenging op de Balkan. Sommige landen daar die hebben van oudsher al innige banden met Moskou. En Rusland probeert duidelijk zijn invloed daaruit te breiden. Dus ja, geopolitiek in de achtertuin van de EU. En de EU wil die Russische invloed voorkomen door die Balkanlanden uiteindelijk allemaal bij de club te halen. En waar staan ze dan in dat proces om wel lid te worden? Nou, het gaat dus om 6 landen en allemaal staan ze ergens anders in dat proces. Montenegro en Noord-Macedonië bijvoorbeeld zijn relatief ver met hun onderhandelingen en ook met het doorvoeren van hervormingen. Bosnië is kandidaatlid en wil graag gaan onderhandelen over lidmaatschap. Maar de kans dat ze na de top van vandaag daarvoor het groene licht krijgen is heel klein. En dat komt vooral doordat de Bosnische Serviërs dreigen met afscheiding van hun deelrepubliek van Bosnië. Dus ja, de eenheid is in dat land ver te zoeken. En dan heb je nog Kosovo. Dat heeft het probleem dat het land niet erkend wordt door 5 EU-landen. Die zien dat nog steeds als een provincie van Servië. En ook zijn er voortdurend spanningen met Servië. Dus ja, daarom is Kosovo het verst van het lidmaatschap verwijderd. En wat is dan voor de EU het grootste pijnpunt als je naar die landen kijkt? Nou, ja, echt een groot knelpunt zijn toch wel de banden tussen Servië en Rusland. Servië is de grootste van die 6 landen. Ja, dat zegt wel dat het EU-lidmaatschap prioriteit heeft, maar doet tegelijkertijd niet mee aan de sancties tegen Rusland en onderhoudt ook intussen nog een vriendschappelijke relatie met Moskou. Ja, en de EU wil echt dat Servië ophoudt met dat schaken op meerdere borden en dat Servië duidelijk kiest voor de EU met ook de pijnlijke keuzes en stappen die daarbij horen. En een ander groot probleem blijft toch ook die voortdurende ruzie tussen Servië en Kosovo. Die soms zelfs tot geweld leidt, heb ik het afgelopen jaar weer gezien. Nou ja, dat staat verdere vooruitgang voor allebei echt wel in de weg. Ja, we hadden het net al over, dit is ook min of meer deze top, omdat het ook morgen gaat over Oekraïne en ook over Moldavië. Die procedure lijkt relatief snel te gaan. Hoe vinden ze dat? Ja, daar kijken ze op de Balkan toch wel met argusogen naar en ook wel met enige jaloezie. Het voelt een beetje alsof Oekraïne en Moldavië ineens langs zij komen, rechts komen inhalen. De Balkanlanden die vragen om perspectief, meer dan alleen maar mooie woorden dat ze erbij horen. Want ja, dat geluid, dat horen ze al een paar jaar. Vele jaren, en dat kennen ze nu wel. De Europese Commissie heeft nu behalve dan opnieuw die mooie woorden ook een plan gepresenteerd om de Balkanlanden te helpen sneller te hervormen. Hè, bijvoorbeeld bij het terugdringen van corruptie. En ook zouden ze sneller dan kunnen toetreden tot de interne EU-markt. Dus dat biedt dan economische voordelen. Nou, daarvoor is 6 miljard euro beschikbaar aan extra investeringen en leningen. Maar goed, dat geld dat is er nog niet. De leiders van de EU-landen moeten na de top van vandaag dan besluiten of dat geld er inderdaad, dat extra geld er komt voor de Balkanlanden. Thijs, dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis. NPO Radio 1. Bijna 6:45. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Nieuwsuur ging het over menstruatiepijn, overgangsklachten en bekkenbodemproblemen. Bijna elke vrouw krijgt in haar leven te maken met minstens één van deze vrouwspecifieke aandoeningen. Die klachten die daarmee gepaard gaan, worden vaak niet serieus genomen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de impact van het soort aandoeningen op de levenskwaliteit van vrouwen groot is, vertelde gynaecoloog Astrid Vollebrecht. Je hebt bijvoorbeeld de aandoening endometriose. Dat betekent dat je baarmoederslijmvlies buiten je baarmoeder hebt. En dat kan hevige menstruaties en buikpijnen veroorzaken. We hebben gezien uit een onderzoek dat vrouwen die daar veel last hebben, dat er een delay is tot diagnose van gemiddeld 8 jaar. En op het moment dat ze die aandoening hebben, dat als je vergelijkt met de gewilde persoon, hun carrièrekansen veel minder zijn dan een gemiddeld persoon. Volgens Vollebrecht kan het ook op andere vlakken lonen als er meer onderzoek naar vrouwspecifieke aandoeningen wordt gedaan. Je ziet ziekteverzuim als gevolg van vrouwspecifieke aandoeningen. Op het moment dat je het ziekteverzuim kan terugbrengen, heeft de hele maatschappij daar natuurlijk profijt van. Los je ook meteen een deel van het capaciteitsprobleem op. Want veel vrouwen werken in essentiële beroepen, hè, zoals de zorg of het onderwijs. Dus dat is een belangrijk argument. En als je al ziet wat het alleen al aan zorgkosten geeft, loont het dus absoluut om daar ook in te gaan investeren. De strijd om het voorzitterschap van de Tweede Kamer is in volle gang. Bij Op1 blikten ze terug op de historie van de man of vrouw die orde moet houden in het parlement. Beeld- en geluiddirecteur Eppo van Nispen ontdekte in de archieven dat de Kamervoorzitter ook op andere plekken orde moest houden. Die Kamervoorzitter heeft ook een hele andere belangrijke taak. Let op. Wie deze dagen op het Haagse Binnenhof toevallig naar de Tweede Kamer keek, kon daar een wat ongewone uittocht gadeslaan. 11 mannen verlieten het gebouw met even zoveel koffertjes. De voetbalkoffertjes, om precies te zijn, van de Nederlandse Kamerleden die in Antwerpen in het veld kwamen tegen een 11-tal van Belgische volksvertegenwoordigers. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Hij heeft ook een externe taak. Het werd overigens 3-3, die wedstrijd. Ja, voor liefhebbers. Nou keken ze naar de voorzitters in het buitenland. Van Nispen hoopt dat er wat inspiratie wordt opgedaan in Engeland. John Bercow, wie kent hem niet? Letterlijk de baas met de hamer. Kijk er even naar, geniet ervan. En dan denk je, nou, als het zo wordt, dan krijgen we best wel weer heel veel lol in die politiek. Orde! You're yelling across the chamber. Orde! Behave like an adult. And if you can't, if it's beyond you, leave the chamber. Get out. We'll manage without you. Orde! En dat was gisteravond op tv. Een Russische man wist zonder vliegticket, paspoort of visum van Denemarken naar de VS te vliegen, meldt ABC News. Deze man werd op 4 november aangehouden bij de douane van Los Angeles en toen bleek dat hij totaal niet de juiste papieren had na zijn vlucht uit Kopenhagen. Deze Sergei Ochigawa zei dat zijn paspoort nog in het vliegtuig lag, maar het document werd daar niet gevonden. En een verslaggever van de ABC leest voor uit de verklaring van de man, waardoor het verhaal nog bijzonderder wordt. Ochigawa did not remember how he got on the plane in Copenhagen. He also would not explain how or when he got to Copenhagen or what he was doing there. Deze man herinnerde zich dus niet hoe hij op de vlucht kwam, hoe en wanneer hij in Kopenhagen aankwam en wat hij in Denemarken deed. En natuurlijk blijft ook de vraag, hoe kan zo'n man op het vliegtuig stappen zonder dat iemand hem gecontroleerd heeft op zijn paspoort? Amerika ook nog, hè? De FBI is not amused, om het eens zacht uit te drukken, dus daar wordt uitgebreid onderzoek naar gedaan. Er zijn scheurtjes ontstaan in het Deutschland-ticket, waarmee iedereen in heel Duitsland voor 49 euro per maand in het openbaar vervoer kan stappen. Maar vanaf 1 januari is het niet meer in heel Duitsland, meldt het Duitse journaal Tagesschau. Een regio in de deelstaat Sachsen-Anhalt vindt het te duur en stopt er dan mee. Sommigen zeggen dat dit een geïsoleerd geval is, maar anderen denken dat dit het begin van het einde kan zijn van het Deutschland-ticket. Want ook andere regio's klagen over een gebrek aan financiële dekking voor dit goedkope OV-abonnement. Op een Belgische snelweg heeft een vrouw uren dood in haar auto gezeten. Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws. Op camerabeelden van het Vlaamse verkeerscentrum was te zien hoe de wagen al de hele ochtend met alarmlichten aan op de pechstrook stond van de snelweg richting Antwerpen. Er werd gedacht dat de bestuurder sliep. En rond 2:30 in de middag gingen de hulpdiensten toch maar eens kijken en vonden ze een dode vrouw van 53. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het waarschijnlijk om een natuurlijke dood. Al wordt daar nog wel onderzoek naar gedaan. En nog nooit was het zo warm in Spanje in december als gisteren in Malaga. 29,9 graden is daar bereikt, schrijft de krant El País. Volgens de meteorologische organisatie van de VN gaan we dit door klimaatveranderingen veel vaker zien. Ja, in Spanje misschien nog wel meer dan andere landen, want daar is het de afgelopen jaar al een paar keer extreem heet geweest. De derde keer hebben ze het maandrecord daar gebroken in 2023. En trouwens, voor wie van skiën houdt, volgens meteorologen kunnen dit soort ongewoon warme luchtstromen ook gevolgen hebben voor de sneeuw verderop in Europa. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. De meeste dagelijkse files geven ongeveer 5 minuten vertraging. Staat 150 kilometer in het land. Iets meer vertraging heb je op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken 10 minuutjes. En door een ongeluk is op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam een file ontstaan van 7 kilometer bij Zoeterwoudendorp. De vertraging is nog een half uur, maar de weg is weer vrijgegeven. De Nederlandse handbalsters liggen eruit op het WK. Gisteravond verloren ze in de kwartfinale met duidelijke cijfers van Noorwegen. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Jij was er gisteren al een beetje bang voor, hè? Noorwegen, angstgegner. Ja, het zat er ook weer niet echt in. Nederland begon moeizaam, kwam nog wel even op voorsprong. Haakte weer aan bij de rust. Maar zoals ze zelf ook een aantal spelers zeiden, ze hadden nooit het gevoel dat ze controle hadden over de wedstrijd. Noorwegen beschikt over 2 fabelachtige keepers. Terwijl de keeper van Nederland, Oja ten Holte, ook een fantastische keeper is. Maar die Noorse keepers die hielden er ongelooflijk veel ballen uit. En je zag een beetje de frustratie toenemen bij Nederland. En naarmate die wedstrijd vorderde, werd het verschil groter. En het is wel de zoveelste keer. Er zit ook echt een mentaal aspect aan. Dat Noorwegen is absoluut een angstgegner. 1 keer verslagen in een poolfase ooit toen Nederland wereldkampioen werd in 2019. Maar verder op heel veel belangrijke knock-out momenten. Eigenlijk toch altijd een vrij kansloos verhaal. Treurig natuurlijk voor de Nederlanders. Die zeiden ja, 6 wedstrijden gewonnen. Maar goed, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ze daarbij nog niet de allersterkste waren tegengekomen. Moeten zichzelf bij elkaar rapen voor die 5e plaats te spelen. Is dat dan belangrijk? Ja, dat is dan wel weer belangrijk voor je indeling voor het Olympisch kwalificatietoernooi. Dus ze moeten zichzelf weer een beetje bij elkaar rapen. Geen schande, begrijp het goed, om van Noorwegen de absolute wereldtopper, de wereldkampioen, te verliezen. Maar ook wel een beetje frustrerend, inderdaad, omdat Nederland zo goed is tegen die iets kleinere landen, maar toch zo moeilijk heeft tegen die echte toplanden. En dat is misschien wel de grote uitdaging voor het komende Olympisch jaar, om die laatste stap te maken. Want niveau kunnen ze halen, maar ja, het halen op het moment dat het moet, dat is nog de volgende stap die Nederland moet maken. Kijk nog even naar PSV. Arsenal, het werd 1-1. De laatste wedstrijd van de poolfase stond niet echt meer iets op het spel. Maar toch was het een leuke wedstrijd. Het was een hartstikke leuke wedstrijd. Er waren heel veel spelers aan beide kanten overigens aan de start verschenen die normaal niet zo bij de eerste 11 starten in hele belangrijke wedstrijden. Maar ja, dat zijn ook mensen die graag willen laten zien dat ze wel degelijk goed kunnen voetballen. En dat liet het er een aantal zien. PSV creëerde aardig wat kansen. Arsenal kwam er niet zoveel, maakte wel een hele mooie goal. PSV maakte gelijk. In de slotfase was Arsenal ook nog wel 1-2 keer dichtbij. En ook de VAR moest ingrijpen bij een afgekeurde goal die ook inderdaad buitenspel was voor Arsenal. Dus iedereen kon leven met 1-1 en ja, alles bij elkaar. Zeker een zeer vermakelijke avond. Ja, en nu op naar de loting. Er zijn 7 andere poolwinnaars die je kan gaan treffen. Er moeten er nog een paar bij komen vandaag. Maar zitten hele zware bij. Maar toch ook 1-2 clubs waarop je mag hopen. Maar goed, dat zien we bij de loting allemaal wel. Een stuk spannende wedstrijd was het voor Erik ten Hag met zijn Manchester United tegen Bayern. Je zei gisteren al, die is belangrijk voor hem. Hij heeft verloren, hè? Ja. Ja, hij heeft verloren. En het, ook weer, ja, het is niet alleen het verliezen. Het is de manier waarop dat elftal zich presenteert. Er zit heel weinig vuur in dat elftal. Er zit heel weinig energie in Manchester United. Natuurlijk tegen een sterke tegenstander gisteren, die ook absoluut niet wilde verliezen na een hele slechte beurt in de Bundesliga. Dus op zich is dat nog niet eens de grootste schande. Maar ja, als je naar die pool kijkt en je ziet dat je dan helemaal onderaan bungelt, dus ook niet eens verder gaat in Europa League, maar echt laatste wordt in die pool, waar Kopenhagen, en dat is toch wel de grootste verrassing tot nu toe bij de laatste 16 zich geplaatst heeft in die pool via winst op Galatasaray. Ja, dan wordt het voor Erik ten Hag moeilijk. En nogmaals, ik zei het gisterochtend al, hè, als zo'n club gaat zeggen, nee, we staan achter hem, dan moet je echt gaan opletten. Nou, dit Europese échec erbij. Aanstaande zaterdag een wedstrijd tegen Liverpool. Hebben ze nog hele vervelende herinneringen aan van vorig jaar. Nou goed, we moeten maar gaan kijken. Maar ja, op dit moment staat zijn positie er niet goed voor. En hoe dat allemaal gaat aflopen, je weet het nooit in de voetballerij, maar zijn positie is zeer, zeer wankel op dit moment. Vanavond die andere pools in de Champions League, waar ga je op letten?

Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van nieuws, Wouter. In het laatste voorstel voor de slottekst op de klimaattop in Dubai staat een oproep aan landen om fossiele brandstoffen op een eerlijke en ordelijke manier af te bouwen. De Europese Unie pleitte de afgelopen weken voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen, maar zover gaat de tekst niet. Bij een raketaanval op Kiev zijn vannacht meer dan 50 mensen gewond geraakt. Volgens het Oekraïense leger schoten de Russen 10 ballistische raketten af. Die werden allemaal door het luchtverdedigingssysteem neergehaald. De slachtoffers zijn gevallen door neerkomende brokstukken. De CO2-uitstoot in Nederland is deze zomer met 9% afgenomen vergeleken met een jaar eerder, meldt het CBS. Elektriciteit wordt steeds vaker opgewekt via windmolens en zonnepanelen en steeds minder vaak met kolencentrales, waardoor de CO2-uitstoot afnam. Demissionair staatssecretaris Velbrief is teleurgesteld dat het dit jaar niet meer lukt om huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied duidelijkheid te geven. Eigenaren van zo'n 2500 woningen zouden voor het einde van het jaar horen of hun huis versterkt moet worden of niet. Maar vanwege een tekort aan ingenieurs is dat niet haalbaar, zegt de Nationaal Coördinator Groningen. En de nieuwe Argentijnse regering heeft besloten om de peso de helft minder waard te maken, als onderdeel van een nieuwe aanpak tegen de inflatie waarmee Argentinië kampt. Het IMF is tevreden met deze maatregelen om de economische crisis in Argentinië aan te pakken. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, moeten we ons voorbereiden op weer een donkere dag? Jazeker. Vandaag weer veel bewolking. De zon gaan we niet of nauwelijks te zien krijgen. En ook af en toe valt er een bui. Inderdaad weer een donkere dag voor kerst. Het goede nieuws wel is dat het na vandaag een aantal dagen zo goed als droog blijft. Daarbij wel vaak veel wolken, maar toch ook af en toe zon. En wat is de temperatuur van vandaag? Ja, vandaag is het een graad of 8. Dat is het eigenlijk nu al en dat verandert niet zoveel. Vanmiddag 6 graden in Groningen tot zo'n 10 graden in Zeeland. Dat is een beetje de spreiding. Morgen is een wat koudere dag. Wordt het 4 à 5 graden met veel bewolking. In het westen, vlak aan zee, zal de temperatuur ietsje hoger uitvallen. 6 of 7 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur weer verder omhoog. Vrijdag een graad of 8. In het weekend komen we uit op 10 graden. Zaterdag veel wolken en zondag waarschijnlijk ook vrij veel wolken. Maar iets meer kans op zonneschijn. Johnny, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? Gemiddelde ochtendspits voor de woensdag 240 kilometer bij elkaar. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp nog een kwartier. Is de nasleep van een ongeluk. 20 minuutjes op de A15. Als je vanuit Nijmegen naar Gorkum rijdt, kom je in de file tussen Ochten en Waddenooien. 10 kilometer daar. Kapotte vrachtwagen blokkeert de rechte rijstrook van de A50. Vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daardoor 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. En op de A50 vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel nooit een ongeluk. 5 kilometer file met een kwartier vertraging daar. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge kortingen op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met 3000 euro subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de nieuwe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. De nieuwe Tweede Kamer debatteerde vannacht over de hulp van de Europese Unie aan Oekraïne. In dat debat dreigde demissionair premier Rutte met het opstappen van het hele demissionaire kabinet. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat was er aan de hand? Ja, dat was wel echt een hele opmerkelijke situatie. Een demissionaire premier van een demissionair kabinet die zegt: als jullie niet doen wat ik wil, dan ben ik morgen weg. Nou, en dat ging allemaal over de steun van de Europese Unie aan Oekraïne. Daar is veel nieuw geld voor nodig, 17 miljard euro. En een aantal partijen onder leiding van de SGP wilden dat dit uit bestaande fondsen zou worden gehaald, dus dat er elders voor zou moeten worden bezuinigd. Volgens Rutte kon dat niet. Toch leek dat voorstel van de SGP een meerderheid te krijgen. Onder andere van Nieuw Sociaal Contract van Omtzigt en de BBB van Van der Plas. En daarmee zou nieuwe hulp voor Oekraïne op de tocht komen te staan. Nieuwe Europese hulp. Nou, Rutte die was klip en klaar. Als de Kamer dat wil, dan treedt het hele kabinet af. En we gaan die motie ook niet uitvoeren, zei hij tegen Kamerlid Seder van de ChristenUnie. De kern van dit voorstel betekent dat de steun voor Oekraïne er niet komt. Ik vraag me af of Nieuw Sociaal Contract en BBB zich dat realiseren. Omdat de ontrading niet ontneemt dat hier waarschijnlijk een meerderheid voor komt. Dus ik wil echt wel even serieus ook van de andere indieners weten. Klopt dit, dat dit jullie standpunt is, dat het geld voor Oekraïne hiermee niet vrijgemaakt wordt? Ik zeg er één ding bij, voorzitter. Als de motie wordt aangenomen en u wilt dat ik hem uitvoer, dat ga ik niet doen. Dus dan moet u een motie van wantrouwen indienen en dan zal het hele kabinet opstappen. Daar kunt u van uitgaan. Ja, daar kunt u van uitgaan, zei Rutte. Het hele kabinet zal opstappen. Nou, de soep werd vervolgens niet zo heet gegeten, want na dit dreigement van Rutte zwakte SGP-Kamerlid Van Dijk de motie af. Daarmee was de kou uit de lucht, maar bijzonder blijft het wel. Een demissionair minister-president die eigenlijk al is afgetreden en alleen nog op de winkel past, die dreigt met aftreden van zijn hele demissionaire kabinet. Nou, ik kan me niet herinneren dat dat heel veel vaker is gebeurd. De formatie van een nieuw kabinet is nog maar pas begonnen, maar enige haast lijkt nu dus wel geboden. Ja, die Tweede Kamer die wordt vandaag alweer gevuld met Kamerleden, want dan debatteren ze over de uitslag van de Kamerverkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet. Daar is ook de verkenner bij, hè, Ronald Plasterk. Ja. Hij concludeerde vorige week dat PVV, NSC, de VVD en BBB met elkaar moeten gaan praten. Is dat dan ook wat er gaat gebeuren? Ja, zo zal het wel gaan, ja. In het debat moet dat vandaag allemaal nog geregeld worden. Moet er ook een informateur worden aangesteld. En die nieuwe informateur, of de opvolger van de verkenner, die moet gaan vaststellen of de vier partijen het wel eens kunnen worden over het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Zoals verkenner Plasterk dat vorige week in zijn advies formuleerde. Nou, en dat is alleen op zichzelf al iets heel bijzonders, want het is nog niet eerder gebeurd in een formatie dat die waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat moesten worden vastgesteld. Want over die grondrechten waren partijen het altijd eens. Nou, dat is in dit geval anders, want vooral Nieuw Sociaal Contract van Omtzigt, maar ook de VVD, die vertrouwen de PVV van Wilders niet als het om die rechtsstaat gaat. Omtzigt zei in de verkiezingscampagne ook herhaaldelijk dat hij om die reden niet met de VVD in een kabinet wil. Nou, sinds de gesprekken onder leiding van Plasterk wil hij wel met de PVV aan tafel, maar een garantie dat ze eruit komen is er volgens Omtzigt nog steeds niet. En dit zei hij er gisteren over. Daar hebben we het in de campagne bewust over gehad. Toen keek iedereen ons heel raar aan. Maar wij bedoelen het dat het belangrijk is. Want we hebben gezien hoe groot de schade is als men zich niet aan grondrechten houdt. En ik ben ook heel blij dat de partijen, dat er grote steun voor lijkt te bestaan in de Kamer aan beide kanten. En denkt u dat u eruit kunt komen met de heer Wilders? Nou kijk, als wij... Je gaat deze gesprekken in als je denkt dat er een kans is om eruit te komen. Als we dachten dat er geen kans was om eruit te komen, zouden de gesprekken niet aangaan. Maar als u vraagt, kom je er zeker uit? Dan is het antwoord, dat weet je aan het begin van de onderhandelingen niet. Ja, een enige scepsis dus nog steeds bij Omtzigt. PVV-leider Wilders is een stuk optimistischer. Alle vier de partijen zijn bereid tot overleg en dus moeten ze eruit komen, kunnen komen, is zijn redenering. En over de houding van zijn partij ten opzichte van de grondwet hoeven de anderen zich volgens hem geen zorgen te maken. Geen partij wil zich niet aan de grondwet houden, ook de mijne niet. Maar dan moet je praten van wat bedoel je en waarom is dit en hoe ga je dat dan doen. En ja, dat moet je met elkaar doen aan die tafel bij de informateur. En nogmaals, ik heb daar heel veel vertrouwen in dat moet kunnen lukken. Anders had ik ook niet mijn handtekening eronder gezet. Nee, maar zij hebben dat vertrouwen toch kennelijk niet in u, dat u zich aan de grondwet en aan de rechtsstaat wilt houden. Want anders dan zouden ze dit niet hebben voorgesteld. Als ze het helemaal niet hadden, dan waren we niet eens naar deze fase toegekomen. Weet je, die gesprekken met de verkenner waren ook bedoeld om te kijken, hebben we genoeg vertrouwen in elkaar om, hoewel er misschien nog geen akkoord is, met elkaar die volgende ronde in te gaan. En dat hebben alle vier de partijen. Dus ja, u kunt het heel zwart maken. Ik zie dat toch als iets positiefs. Dan zijn we er nog niet. Daar heeft u gelijk in. Maar ja, daar ga je over praten. Zei Geert Wilders. Wilco, hoe denken andere partijen in de Kamer hierover? Ja, bij veel partijen is het toch wel grote verbazing dat de vier mogelijke regeringspartijen het nu eerst willen gaan hebben over het waarborgen van de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Hun redenering is dat die grondrechten boven elke twijfel verheven behoren te zijn. En dat hoor je onder andere bij fractievoorzitter Bontebal van het CDA en GroenLinks en PvdA-leider Timmermans. Je hebt het over fundamentele rechten, je hebt het over de democratische rechtsorde, je hebt het over de onafhankelijkheid van de rechtspraak, je hebt het over het respecteren van fundamentele rechten. Daarop is ons land gebouwd. Daar gaan we toch niet nu kanttekeningen bij zetten. En ja, Wilders doet dat in zijn programma. En ja, hij zegt ik zet het in de koelkast of in de vriezer zelfs, maar dat doe je wel om het later er weer uit te halen. Tenminste, dat doe ik zo thuis. En hij zegt niet ik gooi het in de prullenbak, ik neem afstand van wat ik allemaal al die jaren heb gezegd. Kijk, hij zegt zelfs het zit in het DNA van mijn partij. Nou, dat is een DNA. Dat zou ik niet graag aan de knoppen willen laten zitten van het landsbestuur. Geert Milders, daar ben ik wel wat wantrouwig tegen. Omdat ik kijk toch ook naar wat hij de afgelopen 20 jaar heeft gezegd. Ik ben heel benieuwd of hij uitspraken gaat doen over dat hij zijn toon zal matigen en dat hij daar ook harde afspraken over maakt. Ja, weinig vertrouwen dus bij onder andere Timmermans en Bontebal dat Wilders, net als in de verkiezingscampagne, een stuk milder zal zijn de komende jaren. He, niet voor niks, zeggen ze, staat er in het verkiezingsprogramma van de PVV nog steeds dat de partij islamitische scholen, moskeeën en de Koran wil verbieden. Maar dat wantrouwen bij een aantal partijen in de Kamer, dat zal dat gesprek tussen die vier anderen niet in de weg staan. Nee, want ze gaan dus met elkaar praten. Dus moet er ook een informateur komen. Wie? Ja, daar doen ze allemaal nog heel geheimzinnig over. Maar die vier partijen die de afgelopen weken bij Plasterk aan tafel zijn verschenen, die steken geen van allen onder stoelen of banken dat Plasterk heel goed is bevallen in zijn rol als verkenner. Dus het zou mij niet verrassen als Wilders vandaag in dat debat mede namens VVD, NSC en BBB met een motie komt waarin wordt voorgesteld om Plasterk ook te vragen de informatie op zich te nemen. En die vier partijen hebben samen een ruime meerderheid. Dus steun van de anderen is er verder niet nodig. Er zit wel een kleine disclaimer bij wat mij betreft. Je weet het maar nooit in Den Haag, dus het zou ook nog weer iemand anders kunnen worden. En dan nog even een partij die even met iets heel anders bezig is, de SP. Wat gisteren nam Lilian Marijnissen afscheid als Kamerlid en dus ook als politiek leider van de partij. Vandaag komt er een opvolger. Wie denk jij dat het wordt? Nou, ook dit is een beetje speculatief, maar alles wijst erop dat het Kamerlid Jimmy Dijk van de SP door de fractie zal worden gekozen als voorzitter. En daarmee is hij ook praktisch gesproken de politiek leider. Hij is nog geen jaar Kamerlid, komt uit Groningen, maar is wel gepokt en gemazeld in de SP. Hij heeft daar in de raad gezeten in Groningen, is lid van het partijbestuur. En veel SP'ers tippen hem als de opvolger van Marijnissen, die dus aftreedt vanwege de slechte verkiezingsuitslag van de partij. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Het Hongaarse parlement heeft een pakket wetten aangenomen om de soevereiniteit van het land te beschermen. In de praktijk betekent het dat wat Hongarije ziet als te veel buitenlandse invloed beteugeld kan worden en ook bestraft. De wetten zijn aangenomen net voor de EU-top, waar de steun van Hongarije nodig is om de toetredingsgesprekken met Oekraïne en Moldavië mogelijk te maken. Correspondent Tijn Sade in Hongarije. Tijn, wat staat er concreet in dat wettenpakket? Je zei het al een beetje. Betekent concreet dat elke organisatie die met buitenlands geld gefinancierd de democratie, de besluitvorming in Hongarije beïnvloedt. Bijvoorbeeld de uitkomst van verkiezingen, bijvoorbeeld de verkiezingscampagnes zelf. Dat die mogelijk strafbaar kan worden gesteld. Denk daarbij aan doelwitten als NGO's, kleinere onafhankelijke mediaorganisaties, politieke organisaties, kleine politieke partijen. Er komt ook een zogeheten soevereiniteitsautoriteit. Die wordt door de president benoemd, de Hongaarse president. Dat is overigens een hele brave Orbán-volgster. Orbán, de Hongaarse premier. Maar de president gaat die autoriteit van kracht maken. Dat wordt 1 februari aanstaande. Die autoriteit moet dan dus gaan opsporen, gaan onderzoeken. Er komen echt onderzoeksagenten voor 6 jaar dus per 1 februari van kracht allemaal. Hoe kan dat bijvoorbeeld er in de praktijk dan uitzien? Nou, een heel simpel voorbeeld als dit is. Vorig jaar waren hier verkiezingen. Ik heb toen de enige oppositiekandidaat die het durfde om Orbán uit te dagen vanuit die oppositie. Orbán die dus al zo'n 14 jaar aan de macht is, ongeslagen als een soort autocraat. Deze oppositiekandidaat die werd meteen na de verkiezingen beschuldigd dat hij zijn campagne had gevoerd met geld uit de Verenigde Staten. Dat loopt nog steeds. Het wordt ontkend. Bewijsvoering is nogal wankel. Maar ja, die zou met de wetten die nu van kracht worden en die autoriteit die per 1 februari van start gaat, zou hij bijvoorbeeld zo'n 3 jaar cel kunnen riskeren. Een ander kleiner voorbeeld, een beetje dicht bij huis, is een kleine media watcher in Budapest. Een club die aan het onderzoeken was hoe het hele media-conglomeraat rond Orbán en rond de vrienden, de media-ondernemers van Orbán, er precies uitziet. Nou, deze kleine media-watcher die kreeg steun van de Nederlandse ambassade in Budapest. Nou, gewoon niet veel, maar toch, ze kregen die financiële steun. Ik kan me zo voorstellen dat de Nederlandse ambassade een volgende keer, als ze weer zo'n verzoek krijgen, toch nog eens een tweede keer gaat nadenken. Dus ja, de grote zorg bij regeringskritische organisaties bij de oppositie is natuurlijk wie bepaalt straks wat dan wel of niet de democratie, de soevereiniteit beschadigt. Ja, en die oppositiepartijen en deze onafhankelijke media in Hongarije, die hebben het al niet makkelijk. Die worden op wat voor manier dan ook altijd weggepest en afgeknepen. Ja, dit valt in Brussel absoluut niet goed. Nou, is er morgen die belangrijke EU-top over de toetredingsgesprekken voor Oekraïne en Moldavië. En daarbij is Hongarije wel echt nodig? Is dat ook waarom ze deze beslissing nu nemen, of is het toeval? Nou, weet je, je zou meer kunnen concluderen, want dit is natuurlijk niet in het voordeel van Orbán. Hij weet dat daar in de EU veel kritiek op komt. Maar meer en meer wordt duidelijk dat de Hongaarse premier het eigenlijk allemaal weinig kan schelen. Wat Brussel denkt, wat de anderen denken. Hij voert, zoals hij dat zelf noemt, een kruistocht tegen de liberale elite. Nou, daar hoort deze wet ook weer bij. En hij is volledig overtuigd dat hij het wint. Dankjewel. Correspondent Tijn Sade. De maker van een verdwenen beeld van Vincent van Gogh in Assen is niet blij. Dat meldt RTW Drenthe. Een 4 meter hoog beeld van de schilder in Assen staat ineens niet meer op zijn sokkel. Waarschijnlijk gisternacht meegenomen. Het beeld werd er ooit neergezet vanwege een Van Gogh tentoonstelling in het Drents Museum. En nu is er alleen nog maar een kartonnen bordje op de sokkel te zien met de tekst: ik ben vannacht even verrast, ik sta nu ergens anders met mijn kwast. Volgens RTV Drenthe gaat het mogelijk om een oudejaarsstunt. Ja, dat zie je wel vaker, oudejaarsverenigingen. Vooral uit het noorden van het land die dan iets meenemen. Ik kan me herinneren dat een van de letters van de top 2000... een van de recente jaren nog heeft meegenomen. Dus ja, dan zou je zeggen, dan komt het beeld ook wel weer terug. Maar de kunstenaar Ilko Bugel is niet terug gerustgesteld. Want hij is bang dat het beeld van Van Gogh nu wel beschadigd raakt. En dat zou zonde zijn. Nadat de 28 parkieten en karakiet van de familie Bos in Sauwerd in Groningen werden gestolen, is het gezin overladen met reacties. Van verschillende kanten krijgen de familie Bos krijgt nu nieuwe vogels aangeboden. Een parkietenkweker vertelt aan RTV Noord dat hij met zijn gift het goede voorbeeld van een collega kweker volgt. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik ben alweer vogels gestolen. En die zei dat Jan Koops, ook een parkietenkweker, is ja, Jan, de goedigheid zelf, dat neem aan. Dus hij stelt gratis pakket weer die mensen beschikbaar. Dan zegt mevrouw, oh, dat kunnen we ook wel doen. En zo zijn er dus meerdere kwekers die vogels hebben gegeven aan de familie Bos, die daar erg blij mee is. Maar er is vooral één gestolen vogel onvervangbaar. De tamme karakiet. Al dus de familie Bos. Al 43 jaar serveren Henk en Sonja broodjes onder de grond. Ze werken al die tijd in het metrostation Weesperplein in Amsterdam, maar vinden het nu mooi geweest en stoppen ermee. Tot grote spijt van veel studenten en gemeentewerkers die dagelijks hun lunch haalden bij Henk en Sonja. Amsterdamse stadszender AT5 is op afscheidsbezoek gegaan. Mijn vader is hier begonnen als eigenaar en ben ik er meteen ingestroomd. Ik vind de hete kip erg lekker. Ik pak altijd de rosbief speciaal. We draaien ze maar niet 36 uur gewerkt om zo mijn vader te drukken. Dus wat dat betreft is het wel mooi zo. Ze hebben hard gewerkt, Henk en Sonja. En dus 43 jaar onder de grond, nooit daglicht. Lijkt mij wel een uitdaging, moet ik zeggen. Lijkt me verschrikkelijk. Wij hebben hier heel hard gestreden voor daglicht in de studio. En ja, sommige mensen hebben dus de hele tijd in het donker moeten werken. Nou ja, ze hebben wel licht gehaald natuurlijk, maar kunstlicht. De broodjeszaak in dat metrostation in Amsterdam wordt overgenomen door een nieuwe eigenaar, maar denken de vaste klanten, de broodjes worden nooit meer hetzelfde. En in Hilversum wordt er dit jaar niet gepiekt met kerst. De gemeente is een van de instellingen die een kerstboomkweker uit Apeldoorn hebben geholpen, bij wie een vandaal eerder dit jaar de toppen van de bomen had afgeknipt. Ja, er was eerder aandacht aan besteed. Die kweker heeft in één keer juist heel veel klandizie. Heel veel instellingen en organisaties zeggen, geef hij maar zo'n kerstboom. Sterker nog, Hilversum heeft maar liefst 600 kerstbomen zonder top gekocht, meldt NH Nieuws. Maar ja, wat doe je dan om een beetje te verhullen dat die bomen toch wel zijn verminkt? We hebben bedacht om die top te vervangen door een hoedje. En zo kunnen we eigenlijk gelijk een aftrap doen voor Hilversum 600. Wij hebben 600 bomen geadopteerd en de kweker daarmee geholpen. En we hebben ze een feesthoedje opgezet om alvast te laten zien dat Hilversum bijna jarig is. Ze hebben dus allemaal een kersthoedje opgekregen. En die 600 bomen is niet voor niets. Hilversum bestaat volgend jaar 600 jaar. Kerstbomen zijn trouwens ook met kluit. Een paar jaar goed verzorgen in de tuin. En dan zouden ze ook weer een mooie top moeten hebben. Verkeersinformatie Robert Vriezen. Het is niet zo'n heel erg drukke ochtendspits. Toch een paar files die opvallen tussen de 380 kilometer die er in totaal staat. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Tijd langzaam tussen knooppunt Ewijk en Renkum over 9 kilometer doordat de linkerrijstrook dicht is. En de nasleep van een ongeluk op de A50 vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel Noord. 7 kilometer file met een half uur vertraging. Do you believe in magic? The Loving Spoonful. Bij Veilinghuis Christie's in Londen gaat een microscoop van Antonie van Leeuwenhoek onder de hamer. De Van Leeuwenhoek microscopen zijn zeldzaam en daardoor kostbaar. Verwachting is dat de zilveren microscoop tussen de 150 en 250.000 pond zal opleveren. Dat is dus zo 170 tot 290.000 euro. Tieme Kokuit, conservator van het Museum Boerhaven. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u zeker dat het een microscoop van Van Leeuwenhoek is? Nee, dat weet ik niet zeker. Maar het heeft er wel alle schijn van. Maar het zijn heel moeilijk te bestuderen instrumentjes vanwege hun eenvoud. En dat maakt die echte zekere toeschrijving best wel ingewikkeld. Want heeft u ernaar gekeken of het echt zo is? Ik heb er lang naar kunnen kijken, ja. Klopt. En u zegt, het is zeer waarschijnlijk, dat dan wel? Ja, het is een heel spannende zoektocht, hè? Want ja, je krijgt iets, je kijkt naar alle ins en outs van zo'n instrumentje. Je vergelijkt ook met bewaarde exemplaren, de bestaande exemplaren. Het zijn er niet heel veel, maar in ons museum hebben we er 4. Dus dat schiet al heel erg op. En dan ga je stap voor stap kijken wat je kan zeggen over zo'n nieuw opgedoken instrumentje. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat het opnieuw ergens opduikt? Nou, het is niet heel onwaarschijnlijk. Van Leeuwenhoek heeft 50 jaar microscopie gedaan. Dus hij heeft honderden instrumentjes gemaakt. Maar misschien vanwege een gekke uiterlijk zijn ze bijna allemaal zoek geraakt in de 19e eeuw. We hebben er nu nog 10 over. Dus ze zijn heel zeldzaam. Ze zijn heel bijzonder. Maar ja, de kans dat er een nieuwe opduikt, die is heel reëel. Ja, die staat dan gewoon ergens in de kast. Wel ja, het in de gekste plekken, denk ik. 8 jaar geleden is er eentje opgedoken in een verzameling poppenhuisattributen in Engeland. En ook nu weer in een laadje bij een particulier. Antonie van Leeuwenhoek, dat is natuurlijk toch een bijzondere man, hè? Ja, zeker. Hij is de microscopist van de 17e eeuw. Eerst stoffenhandelaar, later carrière switch. Maar die man die genoot van alles wat hij zag. Maakte zijn eigen, heel eigenzinnige microscoopjes. Het ziet er niet uit, maar het werkt echt supergoed. En zo was hij dat blijven kijken, is hij de eerste die eencellige zag, bacteriën ontdekte, spermacellen heeft ontdekt, bloedlichaampjes en ga zo maar door. Had er ook tijd voor, want hij werd 90, hè? Ja, precies. Ja. 50 jaar lang. Later vandaag wordt deze microscoop dus geveild. Ja. Ik noemde net wat bedragen. Is hij echt zoveel waard? Tegen de misschien wel €300.000? Ja, we zullen het vandaag zien. Maar nee, eerlijk gezegd, ze waren ook 15 jaar geleden er eentje geveild. Flink geschrokken van die bedragen die ervoor worden neergelegd. Het zegt wat over onze waardering voor die microscopies, maar er is toch wel een heel flinke discrepantie tussen hoe waardevol die instrumentjes zijn, hoe iconisch die zijn geworden, tweede plek pronkstuk van Nederland. Een discrepantie met hoe eenvoudig ze toch zijn. Het zijn echt zilverplaatje met een paar schroefjes eraan, een supergoed lensje, en dat is het ook. En dat maakt die toeschrijving dus echt ingewikkeld. Zou je het niet zelf willen hebben? Ja, uiteraard. Maar ik heb het voorrecht gehad er lang mee te kunnen spelen, ernaar te kunnen kijken. Echt. Ik denk dat het ook nodig is dat zo eentje opduikt zonder provenance, zonder achtergrond, zonder herkomst, maar die toch supergoed vergroot. Dat we daar echt kritisch naar kijken, dat hebben we gedaan. Echt de beste experts in de wereld die er wat over kunnen zeggen, die hebben hier naar gekeken. Het kan echt wel eens een echte zijn, maar ja, er blijven toch een paar vraagjes open. Dus wat dat betreft bent u blij met de 4 die u heeft. Weet u daarvan wel zeker dat die van Leeuwenhoek zijn? Ja. Kijk, we hebben in het museum, en dat moet zeggen, dat ben ik nu ook meer gaan waarderen. Die hebben echt wel een heel goede herkomst. 2 ervan in ons museum, van de 4 die we hebben in Rijksmuseum Boerhaven, die gaan echt terug tot de familie Leeuwenhoek. Ah. En zeker als je dan een heel kleine steekproef hebt van een man met een heel groot oeuvre, ja, de vergelijking is moeilijk. Ja. En als je dan de echte goede hebt als referentiewaarde, dat is gewoon... Die heeft u in ieder geval. Precies. Dank u wel. Tiemen Kok uit conservator van Museum Boerhaven. NPO Radio 1. Naar verwachting telt ons land in 2050 ruim 1 miljoen ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond. 3 keer zoveel als nu. Human, de publieke tribune. En dat terwijl de zorg voor deze ouderen nu al vaak ontoereikend is. En veel migrantenouderen steeds vaker kampen met eenzaamheid en ziekte. Wie zorgt er straks voor onze migrantenouderen? Daar praat ik over in de publieke tribune. Met hulpverleners, mantelzorgers en migrantenouderen zelf. Zaterdagmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond in Focus. Petra Grijzen vervolgt de zoektocht naar de identiteit van het kliko-meisje. Tot nu toe was zij voor mij toch echt nog heel vaag. Kunnen nieuwe technieken haar eindelijk een naam geven? Ja, dit is echt een kippenvelmoment. Echt. Het Kliko-meisje deel 2 in Focus. Vanavond om 10:50 op NPO 2. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Koop voor 18 december je oudejaarslot En maak ook nog eens kans op 100 extra loten. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical, inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. De VVV cadeaukaart is het perfecte eindejaarsgeschenk. Bestel hem op vvvzakelijk.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Meer dan 50 gewonden bij een raketaanval op Kiev. En de afbouw van fossiele brandstoffen die lijkt in de slottekst van de klimaat op te komen. Een overzicht van het nieuws uit Walgemoed. In de laatste versie van de slottekst op de klimaattop in Dubai zit een oproep aan landen om fossiele brandstoffen op een eerlijke en ordelijke manier af te bouwen. De Europese Unie pleitte de afgelopen weken voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Zover gaat de tekst niet. Waarschijnlijk is er vanochtend een plenaire zitting waarin duidelijk wordt of alle landen akkoord gaan met de tekst. Als de slottekst wordt aangenomen, hebben landen voor het eerst een afspraak gemaakt over fossiele brandstoffen. Bij een raketaanval op Kiev zijn vannacht meer dan 50 mensen gewond geraakt. Volgens het Oekraïnse leger schoten de Russen 10 ballistische raketten af. Die werden allemaal door het luchtverdedigingssysteem neergehaald. De slachtoffers zijn gevallen door neerkomende brokstukken. Onder meer de ramen en ingangen van een kinderziekenhuis in Kiev raakten beschadigd. De VS geeft een wapenpakket ter waarde van $200 miljoen aan Oekraïne. Dat pakket staat los van de miljardensteun waar het Amerikaanse parlement nog over moet beslissen. Daar liggen de Republikeinen dwars. President Zelensky was de afgelopen dagen op bezoek in Washington. In Vlaardingen is vannacht opnieuw een explosie geweest bij een pand van een loodgieter, deze keer bij een garage. Er zijn geen gewonden. Waarom de loodgieter telkens doelwit is van aanslagen is onduidelijk. Gisternacht ging er een explosief af bij zijn huis en werd er een verdachte opgepakt. De politie is nog op zoek naar de verdachte van een ontvoering in Egmond aan Zee, meldt het programma Opsporing Verzocht. Een man uit Beverwijk werd vorige maand in een woning geschopt en bedreigd. Ook moest hij zijn spullen afgeven. Daarna werd hij naar een flat in Delft gebracht. Daar wist de man te ontsnappen. Het is onduidelijk waarom hij naar de flat werd gebracht. De nieuwe Argentijnse regering heeft besloten de peso de helft minder waard te maken, als onderdeel van een nieuwe aanpak tegen de inflatie. Naast de devaluatie van de peso gaat er minder geld naar de provincies, verdwijnen er ministeries en worden openbare werken in Argentinië opgeschort. Het IMF is tevreden met deze maatregelen. Een Poolse politicus heeft in het parlement in Warschau een Joodse kandelaar gedoofd met een brandblusser. De leider van de nationalistische partij Confederacja, Racja, zegt dat hij met zijn actie een theologische discussie wil voeren. De kandelaar staat vanwege het Joodse Chanukka in het parlementsgebouw tegenover een kerstboom. De nieuw gekozen Poolse premier Tusk noemt de actie onaanvaardbaar. En ook de Israëlische ambassadeur in Polen sprak er schande van. Het weer in het noorden kan het de komende uren nog nevelig zijn. Verder veel bewolking vandaag en ook kans op buien. Bij maxima tussen de 5 en 8 graden. Later vanmiddag trekken de buien naar het zuidoosten weg. Ook morgen bewolking, maar wel minder regenachtig dan vandaag. Verkeersinformatie Robert Vriezen. Een vooralsnog niet al te drukke woensdagochtend spits. Toch een paar files die opvallen tussen de 390 kilometer die er staat. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A13. Vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen Delft en Rotterdam Overschie. Na een ongeluk bij Rotterdam Overschie. 20 minuten vertraging daar. Rechte rijstrook is dicht. Er ligt iets op de weg op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij knooppunt Benelux. Daardoor 8 kilometer file en een half uur vertraging. Na een ongeluk is de A50 vanuit Os naar Arnhem weer vrijgegeven bij Renkum. Maar er staat vanaf knooppunt Bankhoef nog wel 13 kilometer file met een half uur vertraging. En ook de A50 vanuit Os naar Eindhoven is weer vrijgegeven bij Veghel Noord na een ongeluk. Daar nog 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Ster. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Help mensen in crisisgebieden wereldwijd. Geef op zoa.nl. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals duo-verpakkingen Jumbo spek of hamreepjes, nu 1 plus 1 gratis. Heel veel vleesvervangers, zoals Valais en Beyond Meat, 1 plus 1 gratis. En stukken Jumbo kaas, je raadt het al, nu ook. 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttaks van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is voor de tweede keer deze week bestookt met raketten. Tenminste 50 mensen zijn gewond geraakt. Verslaggever Kiesje Hekster. Kiesje, jij bent in Kiev op dit moment. Wat gebeurde er? Ja, vannacht om 3 uur zat ik ook rechtop in mijn bed door het luchtalarm en geluid van explosies. Volgens de autoriteiten zijn er 10 ballistische raketten afgeschoten. Die zouden allemaal zijn neergehaald, maar er zijn dus inderdaad meer dan 50 gewonden gevallen. Omdat er brokstukken zijn neergekomen van die raketten in de stad. En die gewonden die zijn onder meer gevallen ook bij een kinderziekenhuis. En je zei het al, het is de tweede grote aanval op Kiev deze week. Ook maandag werden de raketten afgevuurd. En tot nu toe bleven dit soort grote raketaanvallen uit. Hè, vergeleken met vorig jaar. Toen begonnen de Russen al in oktober met heel veel raketten afvuren. Allemaal bedoeld om de energieinfrastructuur hier kapot te maken. En tot nu toe bleef dat uit. Maar het lijkt er dus op dat ze nu opnieuw begonnen zijn. Maar die luchtafweer van Oekraïne, die lijkt dus goed te werken? Ja, dat klopt. Vergeleken met vorig jaar is er ook veel meer westerse luchtafweer deze kant op gekomen. Je kan misschien herinneren ook dat Nederland die grote Patriot-systemen hier naartoe heeft gestuurd. En met die grote systemen halen ze dan grote raketten, schieten ze daarmee uit de lucht. Maar het is een heel duur systeem. En bijvoorbeeld andere raketten, die bestrijden ze met manpads, wordt dat genoemd. Raketten die je ook vanaf je schouder kan afvuren. Over een half uur ga ik zelf toe naar die luchtafweerafdeling van het leger. Dan ga ik dat met eigen ogen bekijken hoe ze dat aanpakken. Het werkt in ieder geval met radar die detecteert of er vijandelijke projectielen in de lucht zijn. En dan kunnen ze die dus heel precies uitschakelen. Wat je ook steeds meer ziet, is dat de Russen drones gebruiken. Vannacht zijn ook in Odessa in het zuiden 10 drones neergeschoten, ook door luchtafweer. Die maken een heel naar geluid, alsof er een bron

voor de 10e keer nu sinds het begin van de oorlog. Het eerste jaar was er heel veel optimisme. Je zag ook heel veel veerkracht. Er waren ook veel dingen om optimistisch over te zijn. Oekraïne hield stand tot verrassing van velen. Ze slaagden er tijdens een groot offensief vorig jaar herfst nog in om ook hele grote stukken terrein terug te winnen op de Russen. En daarom hadden ze internationaal politiek ook alles mee. Ze kregen veel wapens, ze kregen veel geld. En de bedoeling was dat ze natuurlijk dit voorjaar en deze zomer een nieuw offensief daarmee zouden voeren. Maar dat is veel minder goed gegaan dan iedereen had gehoopt. Er vallen heel veel doden en gewonden. Ik sprak gisteravond iemand die zei: ik heb soms geen tijd om mijn begrafeniskleren te wassen tussendoor als ik van de ene naar de volgende begrafenis moet. Dus de stemming is heel erg omgeslagen, omdat met dat offensief het niet zo goed ging als gehoopt. En dus echt iedereen hier is heel pessimistisch. Ja, en dan heb je dus ook nog die raketaanvallen nu weer deze week. Hebben die nog extra impact dus? Ja, ik sprak gisteren iemand anders die zei: ik zit hier de hele tijd op te wachten totdat de Russen weer opnieuw gaan beginnen met aanvallen. Ik zou liever willen dat ze dat doen, want dan heb ik het allemaal achter de rug. Nu zit ik steeds in angst en onzekerheid wanneer ze gaan beginnen. En ik vond dat een heel tekenende uitspraak, dat je ziet hoe psychologisch mensen ook moe en uitgeput zijn van deze oorlog. En ze zeggen ook: ja, wij zijn uitgeput en we snappen ook dat in het Westen mensen ook moe worden van ons, maar we kunnen het ons niet permitteren om de strijd te staken, want dan zou al die doden, dan zouden die allemaal voor niets geweest zijn. Dus alsjeblieft, help ons. Dankjewel. Kiesje Hekster vanuit Kiev. Demissionair minister De Jonge wil met nieuwe regels voorkomen dat lokale bestuurders in de fout gaan. Dat meldt RTL Nieuws. En dat bleek uit onderzoek van RTL dat er de afgelopen jaren bij tientallen wethouders integriteitskwesties speelden. Bijvoorbeeld dat ze zichzelf bevoordeelden. Een nieuwe wet verplicht volgens minister De Jonge gemeenten en ook provincies om een risicoanalyse uit te voeren voordat een wethouder of gedeputeerde wordt benoemd. Softwarebedrijf Adobe verzamelt op grote schaal privacygevoelige informatie van Nederlanders, schrijft nu.nl. Iedereen die de Chrome-internetbrowser gebruikt zou slachtoffer zijn van de tracking software van Adobe. En die informatie zou worden gedeeld met online adverteerders. De stichting Databescherming Nederland wil een massaclaim indienen, omdat het bedrijf hiermee de privacywet zou overtreden. Gisteren was het in Malaga 29,9 graden en dat is warmer dan ooit gemeten in december in Spanje. Door klimaatveranderingen gaan we dit vaker zien, zegt de meteorologische organisatie van de Verenigde Naties in de krant El País. Eerder dit jaar was het ook al een aantal keer extreem heet in Spanje. Bij de douane van Los Angeles is een Russische man aangehouden die zonder ticket of paspoort op een vlucht uit Kopenhagen zat. De Amerikaanse autoriteiten vragen zich af hoe deze man aan boord kon komen, meldt ABC News. Deze Sergei Ochikawa zegt dat zijn paspoort nog in het vliegtuig lag, maar het werd daar niet gevonden. En een verslaggever van ABC leest voor uit de verklaring van de man. Ochikawa did not remember how he got on the plane in Copenhagen. He also would not explain how or when he got to Copenhagen or what he was doing there. De man herinnerde zich maar bar weinig, niet hoe hij op de vlucht was gekomen, niet wat hij in Kopenhagen deed en ook niet wanneer hij daar aankwam. Het Rijksmuseum in Amsterdam krijgt de twee kleinste portretten die Rembrandt ooit schilderde in bruikleen, dat weet de Telegraaf. De meeste werken waren tot de zomer nog onbekend. Ze werden voor 13 miljoen euro gekocht door de familie Holterman en ze krijgen nu een vaste plek op Zaal in Amsterdam. Tegelijkertijd vertrekken de twee grootste Rembrandt-portretten van Martin en Oopjen. Volgende maand gaan die voor 8 jaar naar het Louvre. Bij de ANWB Robert Vriezen. 350 kilometer file staat er in het land. Op een paar plaatsen heb je wat extra vertraging. Namelijk na een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Rotterdam Airport 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Half uur vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij knooppunt Benelux 9 kilometer file vanaf Rotterdam IJsselmonde. Is je vertraging dus een half uur. De linkerrijstrook is dicht. En een half uur oponthoud voor het verkeer op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Terbrechtseplein 16 kilometer file. Het is 9:12. In het Drentse Eekehaar waren afgelopen oktober 2 aardbevingen in 1 week tijd. De oorzaak: aardgaswinning uit het nabijgelegen gasveld Eleveld. De gemeente hield gisteravond een bijeenkomst voor de inwoners van Eekehaar. Met onder andere de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, die verantwoordelijk is voor de gaswinning. Verslaggever Lennart Zwolfs ging langs. Nou, ik wil me graag laten informeren over de gevolgen van de gaswinning hier in de omgeving, in Eleveld met name. En het feit dat wij een aantal weken geleden weer geconfronteerd zijn met een paar bevingen. Want heeft u die bevingen gevoeld? Ja, ik heb één daarvan heb ik nadrukkelijk gevoeld, 's nachts met een klap wakker geworden. En u, meneer, u bent de buurman? We trilden niet in bedden, maar het ging behoorlijk beven, zeg maar. Dorpshuis De Eekhof in Eekhaag stroomt langzaam vol. Er zijn stoeltjes neergezet voor zo'n 60 mensen. En nou ja, bijna alle stoelen zijn gevuld, zie ik. Een informatieavond over de aardbevingen die hier hebben plaatsgevonden afgelopen oktober. U woont hier in het dorp? Ja, ik woon hier in het dorp. Afgelopen oktober een aardbeving met een kracht van 2,2. Heeft u hem gevoeld? Nee, ik was niet thuis, maar ik heb hem wel gemerkt. Ik heb wel schade. Wat voor schade? Het barst in de muur. Ja, ophouden ermee. Je wil hier niet nog een tweede Groningen. En ik zeg altijd maar zo, als het in Amsterdam was gebeurd, was het allemaal al lang gestopt en verholpen. Ik heb jaren in het westen gewoond, ik weet hoe men daar denkt. Hier is men wat rustiger en op de achtergrond, maar dit moeten we niet willen. Laten we snel gaan zitten, want volgens mij gaat het zo beginnen. Ja, we gaan het zien. Goedenavond. Meestal wordt het vanzelf al wat stiller. Nou, dat is vandaag ook het geval. Van harte welkom. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben de burgemeester, Annelies Hiemstra. Ik zou graag het woord willen geven aan meneer Van IJs van de NAM. Nou, de NAM heeft in ieder geval aangegeven dat wij geen plannen meer hebben om die vergunning te gaan verlengen. Dat kunt u inderdaad nu met zekerheid stellen, ja. Ik kan met zekerheid stellen dat er geen plannen zijn om te verlengen. We gaan de vergunning niet meer verlengen. Dus 2028 is dan de laatste datum dat we gas produceren. Kijk, dat lijkt mij duidelijk. Ja. Tot zover wat mij betreft. En dan gaan we pauze. Ik neem ook aan dat er een kop koffie of zo is in de pauze. Dus dat gaan we nu maar even doen. In 2028 sluit het gasveld. Dat werd net gezegd. Heeft u daar vertrouwen in? Ja. En is dat een goede oplossing? Nou, ik denk dat de bevingen dan nog wel doorgaan. Moeten er dan nog andere maatregelen genomen worden de komende jaren? Ik denk dat er goede schademaatregelen genomen moeten worden. En dat is het belangrijkste. Je kunt denk ik heel weinig doen aan de bevingen die nog komen, maar je moet wel de mensen ontzorgen. Margriet Drijver van de commissie Mijnbouwschade. Hoeveel meldingen zijn er bij jullie gemaakt? We hebben van een drie handen vol, kleine 15 mensen, een schademelding gekregen. Waarbij mensen zeggen, ik denk dat die schade door de afgelopen 3 bevingen uit oktober komen. Dat denken ze, maar hoe kunt u dat nou controleren? Wij gaan die schade onderzoeken. Dat is onze rol. Hè? En dat betekent dat we per gebouw op locatie gaan kijken wat is er in de bodem gebeurd. En daarna gaan kijken en welke schade zien wij in dat huis. En dan beoordelen we of wij denken dat daar een verband tussen bestaat. De eerste biertjes hier zijn opengetrokken. Grote glimlachen op het gezicht zie ik. Bent u gerustgesteld, meneer, vanavond? Nee, ik ben niet gerustgesteld. Wat mij zorgen baarde is dat de commissie die we het laatste aan het woord hadden, de Margriet. De schadecommissie, dat die maar de bevoegdheid heeft, of nee, gewoon het protocol heeft dat ze maar 1 jaar terug mogen krijgen. Dus de bevingen die uit het verleden ook al plaatsgevonden hebben, toen er nog geen meldingsmogelijkheid was en dat het gewoon ingewikkeld was en mensen het er ook gewoon bij lieten, daar wordt niet naar gekeken. Heeft u zelf ook schade uit het verleden? Ja, nou, ik vind van wel. Als ik kijk naar hoe mijn huis erbij staat. En dan kijk ik niet naar het vernieuwde gedeelte, maar naar het oude gedeelte. Dat is 1,5 verzakking en scheur. Sterkte en geniet van uw biertje. Ja, dankjewel. Dus ik kan nog steeds met een glimlach hier wel naar kijken, want we gaan het gewoon wel zien. Dat gelukkig nog wel. Ja hoor, zeker. Een verslag van Lennart Swolfs vanuit Eekhaar. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Bye. Stay or Go Blackbird. Na 9:30 Stam.nl, Guylaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je het over hebben? Op de actualiteit zitten wij met de klimaattop. Er is net een klap opgegeven, als ik het goed heb begrepen, dat de tekst geaccordeerd is. Ja, in ieder geval dat deel over de fossiele brandstoffen. Ja, ja. En dat is ook wel deel waar we het graag over willen hebben. Want nou ja, eerst stond er natuurlijk veel te weinig in. En nu, ik hoorde jou het vanochtend ook met Judith bespreken over de precieze terminologie en wat we daar nou mee moeten. Het was transitioning away from. Dat is het. Hoe het er nu in staat. Hè? Ja, dus we hebben het nu vertaald als geleidelijk afstappen van. Ja, en dan is een beetje de vraag, is dat dan echt het sterkst mogelijk? Want eigenlijk was natuurlijk de intentie gewoon stoppen met die fossiele brandstoffen. Uitfaseren wordt dat dan zo prachtig genoemd. En tegelijkertijd kun je misschien ook zeggen van, luister, het is wel voor het eerst dat het erin staat dat er dus, nou ja, gaandeweg geleidelijk aan uitgefaseerd, hoe wil je het zeggen, gestopt moet worden. Of richting de fossiele brandstoffen, richting de uitgang moeten gaan. De stelling is, de uitkomst van de klimaattop is een waterig compromis. Waar hebben we die gehoord? Ergens in een verkiezingscampagne, geloof ik. Zegt hij van, nou, dit is eigenlijk het maximaal haalbare. En prima dat het er eindelijk in staat. Of had het veel verder moeten gaan. En had de EU, wat u betreft, en Nederland daarmee ook eigenlijk veel meer met de vuist op tafel moeten slaan. Van jongens, we moeten echt die stap verder zetten. 0800-1101 is het telefoonnummer om te bellen. 0800-1101. De uitkomst van deze klimaattop is een waterig compromis. Deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of Bubbles and Bites. Nu al vanaf €44. Boek snel. AidaTheMusical.nl. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op Mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Waarom zou je schenken nalaten? Bij Van Lanschot Kempen helpen we u graag om goed te zorgen voor uw kinderen en voor uzelf. Als gids brengen we u verder met een persoonlijk schenkingsplan langs alle valkuilen richting een zekere toekomst. Voor iedereen. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. Het nieuwe seizoen van Karel NCRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO Plus. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Op de klimaattop in Dubai is een akkoord gesloten over een geleidelijke afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen. Alle 198 landen stemmen met de slottekst in die tot in de vroege uren werd uitonderhandeld. Het is voor het eerst dat er op een wereldwijde klimaattop afspraken zijn gemaakt over het geleidelijk afbouwen van fossiele brandstoffen. Canada, Nieuw-Zeeland en Australië willen dat Israël meer oog heeft voor het lijden van de bevolking in Gaza door de Israëlische aanvallen. De landen zeggen in een gezamenlijke verklaring dat de strijd tegen Hamas is gerechtvaardigd, maar dat de burgers in Gaza beter moeten worden beschermd. Bij een raketaanval op Kiev zijn vannacht meer dan 50 mensen gewond geraakt. Volgens het Oekraïnse leger schoten de Russen 10 ballistische raketten af. Die werden neergehaald door het luchtverdedigingssysteem. De slachtoffers zijn gevallen door neerkomende brokstukken. En demissionair staatssecretaris Velbrief is teleurgesteld dat het dit jaar niet meer lukt om huiseigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen duidelijkheid te geven. Eigenaren van zo'n 2500 woningen zouden voor het einde van het jaar horen of hun huis wordt versterkt of niet. Maar vanwege een tekort aan ingenieurs is dat niet haalbaar, zegt de Nationaal Coördinator Groningen. En in Vlaardingen is vannacht opnieuw een explosie geweest bij een pand van een loodgieter, deze keer bij een garage. Er zijn geen gewonden. Waarom de loodgieter steeds doelwit is van aanslagen is onduidelijk. Bij Weerplaza Johnny Willemsen. Johnny, bewolkt en nat? Ja, op veel plaatsen is dat zeker het geval. Bewolkt eigenlijk overal. En in het westen, maar ook in het zuiden en zuidoosten valt op veel plaatsen regen. Vandaag houden we te maken met buien. Maar die buien gaan niet al te snel. Het zijn vrij langzame buien. En daardoor kan het zo zijn dat het op sommige plaatsen eigenlijk toch een best wel droge dag wordt. Terwijl op andere plekken het eigenlijk best wel veel regent. En ja, zoals het nu voor staat, vooral het westen en het zuidoosten zijn de natste plekken. Het noorden en midden van het land kan het vandaag best wel meevallen. En de komende dagen? De komende dagen verlopen zo goed als droog. Misschien morgenavond een beetje regen. Maar morgen overdag verwacht ik eigenlijk gewoon een droge dag. En ook vrijdag en in het weekend blijft het droog. Morgen de laagste temperatuur op veel plaatsen een graad of 5. Vlak aan zee 6 of 7 graden. Vrijdag wordt het een graad of 8. In het weekend stijgen we naar 10 graden. Dus een droge periode. Maar wel veel bewolking en slechts af en toe zon. Vrijdag waarschijnlijk meeste zon in het westen van het land. In het weekend zijn de kansen in het westen en zuiden iets groter dan op de andere plekken. Dankjewel, Johnny. Hey Robert, hoe gaat het op de weg? Ja, een beetje hetzelfde als een half uur geleden. 337 kilometer in totaal. Her en der wat aanrijding, maar veel bijzonders is het niet. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Amsterdam Sloten 5 kilometer file na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook is de linkerrijstrook van de A7 dicht vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend Noord. 8 kilometer file met een half uur vertraging daar. En nog 10 minuutjes op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is het file rijden tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De rente is enorm gestegen. Maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is HET alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook, voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. Wist u dat ook kinderen multiple sclerose kunnen krijgen? Neem Floris. 3 jaar terug kreeg hij te horen dat hij MS heeft. Hij was toen nog maar 8 jaar oud. Floris heeft maar 1 wens. Gezond zijn, net als zijn vriendjes. De oplossing voor MS is er helaas nog niet. Maar we zijn wel op de goede weg. Want onderzoek geeft Floris steeds meer hoop op een betere toekomst. Gunt u hem dat ook? Help dan mee. Steun ons met uw gift op msresearch.nl. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen verteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Help ook mee. Met uw gift op msresearch.nl. Er is een akkoord op de klimaattop in Dubai. De bijna 200 landen zijn het eens geworden over de slotverklaring. En daarin staat voor het eerst een expliciete vermelding over het geleidelijk afstappen van fossiele brandstoffen. Klimaatredacteur Judith van Hulsbeek. Judith, we spraken elkaar 1,5 uur geleden. Toen dacht jij, het gaat nog wel even duren. Dat is sneller dan gedacht, of niet? Ja, dat is echt een enorme verrassing. Want ze begonnen net met die plenaire vergadering. Echt, en binnen 2 minuten tikte die eigenlijk het hele, het heetste hangijzer, tikte die gewoon af. En iedereen ging staan, iedereen applaudisseerde. En toen was het eigenlijk wel duidelijk dat dit gewoon, dat er een akkoord ligt. En voor het eerst inderdaad met waarin fossiele brandstoffen worden genoemd en de toekomst daarvan. Dus dat is toch wel echt heel erg bijzonder. Ja, nou, dan kunnen de slagen om de armen ervan af. Wat staat er in die slotverklaring? Ja. Nou, er staat dat ze willen gaan wegbewegen van het gebruik van fossiele brandstoffen. En dan voornamelijk de energiesector. Dus dan hebben we het over elektriciteitsopwekking, maar ook warmte bijvoorbeeld. Hoe warmte wordt opgewekt. En dat moet eigenlijk al in deze eeuw heel erg worden versneld. Dus dat is, ja, dat gaat echt wel is een heel belangrijk signaal dat er van fossiele brandstoffen wordt afgestapt. Er staat wel allerlei mitsen en maren in. Dat landen dat moeten doen naar hun kunnen. Dus dat er een verschil is in hoe snel er afgebouwd moet worden per land. En ook nog dat er bijvoorbeeld een transitiebrandstof is. Dus dat gas misschien wel nog gebruikt mag worden. Maar het is voor het eerst dat dit genoemd wordt. En het is een heel duidelijk signaal ook naar dat toch het einde van fossiele brandstoffen eraan zit te komen. Ja, dat was vooral een moeilijk punt toch voor olielanden. Het is hun verdienmodel. Is er al een reactie? Nee. Zij hebben ook. Eigenlijk was wel de verwachting dat zij tijdens die vergadering nog bezwaar zouden maken of nog iets zouden willen aanpassen. Maar er is helemaal geen reactie nog. Die zal nog wel komen. De voorzitter zelf zit natuurlijk ook in die olielanden. Die heeft het net historisch genoemd en stond helemaal te glunderen. Dus die is er wel blij mee. Wat uiteindelijk Saudi-Arabië en andere olielanden ervan gaan vinden, dat moeten we nog gaan horen. Maar ja, het is wel duidelijk dat alle plooien al waren gladgestreken voor deze vergadering begon. Dus ja, dat ze het eens waren daarover. Ja, want ze zijn dus akkoord gegaan met die verklaring. Dus wat dat betreft is daar echt een stap gezet. Ja. Daar is echt een stap gezet, ja. Maar wat gaat nou werkelijk de impact zijn als je het hebt over geleidelijk afstappen van? Ja, wat de impact gaat zijn is eigenlijk voornamelijk hoe bijvoorbeeld investeerders en banken en fossiele industrie zelf naar de toekomst gaan kijken. Is de fossiele industrie nog iets wat je bijvoorbeeld over 30 jaar nog een hele grote rol zal hebben? Zal nog een heel groot deel van de energie opgewekt worden door fossiele energie, ja of nee? Daarin zal die vraag dan eerder met nee worden beantwoord. En dat heeft ook heel veel te maken met hoeveel geld er naartoe gaat. Er wordt nu nog echt miljarden per jaar geïnvesteerd, ook in de fossiele industrie. Nou, dat zou dan volgens experts langzaam gaan veranderen. Dus dat is wel echt een soort kantelpunt dat je hiermee schept. Dankjewel, klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek vanuit Dubai. Het is 8:08. De algemene vergadering van de VN heeft met een grote meerderheid voor een staakt het vuren in de Gazastrook gestemd. 153 landen stemden voor, 10 tegen. En Nederland onthield zich opnieuw van de stemming, net als 22 andere landen. Volgens demissionair minister Bruins Slot was de tekst niet duidelijk genoeg over de tijdelijke aard van zo'n staakt het vuren. Correspondent Nasra Habiballah vanuit Tel Aviv. Nasra, 153 landen die dus wel voorstemden, dat is een overgrote meerderheid. Wat voor een signaal geeft dat aan Israël? Nou, dit laat toch zien dat de steun wereldwijd voor Israël afneemt in deze oorlog. De zorg over de situatie van de Palestijnen in Gaza, die is groot. Die groeit ook steeds verder, zeker naarmate de situatie daar steeds verder verslechtert. En je merkt dat die zorgen er nu voor zorgen. Eigenlijk dat steeds meer landen dus toch voor een staakt het vuren zijn. En denk je dat Israël gehoor wil geven, nou ja, wil niet, maar moet geven op een gegeven moment aan deze oproep? Nou ja, op dit moment verwacht ik dat niet. Deze resolutie is niet bindend. En ja, het is eigenlijk meer een soort barometer van hoe de wereld hier naar kijkt, hoe de wereld hierover denkt. En er is eigenlijk maar één partij die Israël echt zou kunnen overtuigen om toch over te gaan op zo'n staakt het vuren. En dat is de VS, de belangrijkste bondgenoot van Israël. Maar we weten al dat de VS gezegd heeft dat ze dat niet gaan doen. Dat ze Israël geen deadline willen opleggen, bijvoorbeeld als het gaat over hoe lang ze nog door mogen gaan met die aanval op Gaza. Dus ja, zolang dat niet gebeurt, zal Israël toch blijven doen wat het wil. Ja, dus gaan inderdaad die aanvallen door. Hoe is de afgelopen nacht verlopen? Afgelopen nacht is er ook weer flink gebombardeerd. Zoals in Khan Yunus bijvoorbeeld, de stad in het zuiden van Gaza. Daarbij zouden volgens een lokale journalist van Al Jazeera onder andere 8 leden van 1 familie zijn omgekomen bij bombardementen. Ook in Rafah, de plaats bij de Egyptische grens, waren weer luchtaanvallen. En dat zijn eigenlijk beide juist plekken waar veel mensen uit het noorden naartoe zijn gevlucht. En bovenop die bombardementen is het weer hier vannacht ook heel koud en regenachtig geweest. En dat heeft ervoor gezorgd dat veel tenten waar mensen in slapen, die naar het zuiden gevlucht zijn, dat die dus nu onder zijn gelopen. Mensen ja, die leven zo'n beetje in de modder. Dus die situatie die blijft verslechteren. De Wall Street Journal en ABC News die berichten dat het Israëlische leger zeewater in tunnels bompt of heeft gebompt. Er waren al berichten over dat ze dat van plan waren. Is dat een nieuw middel in de strijd? Ja, ze hadden inderdaad al aangekondigd dat die pompen klaar stonden. Maar daar zijn ze nu dus mee begonnen. En het idee is dat ze dan in ieder geval binnen een paar weken die tunnels zo vol met water zouden pompen dat ze dan Hamas-strijders die in die tunnels zouden zitten, die dwingen om ja, eigenlijk uit die tunnels te komen. Maar er is ook veel kritiek op dat plan. Ten eerste omdat het volgens deskundigen echt verwoestende gevolgen kan hebben voor het milieu in Gaza. Vooral als het gaat om het drinkwater. Al voor de oorlog was verzilting van het water daar een probleem. En dit kan ja, volgens critici die zoetwatervoorraad van Gaza nog verder in gevaar brengen. En er is vanuit Israël zelf ook kritiek. Want in die tunnels zouden naast strijders van Hamas ook gijzelaars zitten. Dus familieleden die maken zich zorgen wat dat volpompen van die tunnels dan voor die mensen zal betekenen. Ja. Nasra, dankjewel. Tranen bij de Nederlandse handbalsters na de uitschakeling op het WK. In de kwartfinale verloor Oranje met 30-23 van regerend wereldkampioen Noorwegen. En kiepster Jana ten Holte zegt dat de uitschakeling hard is aangekomen. Ik kon mijn tranen niet binnenhouden. Ik weet wat er in het team zit en het geloof was er. En we spelen eigenlijk tot aan deze wedstrijd een fantastisch toernooi met 6 wins op de rij. En dan verlies je 1 wedstrijd en dan is meteen de droom om wereldkampioen of medailles te pakken spat uiteen. Het is gewoon niet ja, verdrietig. En Nederland moet zich nu richten op de strijd op de 5e plaats. Britse media zijn enthousiast over PSV na het gelijkspel tegen Arsenal in de Champions League gisteravond. 1-1 werd het. In een wedstrijd waarin weinig meer op het spel stond en beide trainers dus reservespelers een kans gaven. Volgens de BBC speelde PSV vrij en vol vertrouwen en pakte de ploeg een verdiend punt. De Sun schrijft dat PSV bij Vlagen enorm indrukwekkend was en de Daily Mail prijst vooral aanvaller Johan Bakayoko, die volgens de krant een constante doorn in het oog van Arsenal was. Volgens Sky Sports was PSV in de tweede helft ook beter dan de Londenaren waren. Minder te spreken zijn ze in Engeland over trainer Erik ten Hag. Die werd gisteravond met Manchester United uitgeschakeld in Europa na een 1-0 nederlaag tegen Bayern München. Engelse media noemen het een vernedering. En ten Hag zei zelf op de persconferentie dat de uitschakeling past in een seizoen waarin alles tegen zit. Deze wedstrijd stond symbool voor dit hele seizoen, vindt hij. It's a symbol today and we have to make subs and we losing players and we losing also players who are very decisive for our game, who can make the difference and I think that was in many games also the case in this campaign that we not always had the players available who wanted to play. Twee spelers vielen geblesseerd uit en zegt ten Hag dat gebeurde al vaker. We konden niet altijd met ons beste team spelen. Er staat al weken onder druk bij Manchester United vanwege tegenvallende prestaties. Zondag staat een bezoekje bij koploper Liverpool op het programma. En de inmiddels opgestapte voorzitter van de Turkse voetbalclub Ankara Gücü heeft gereageerd op zijn wangedrag van eerder deze week. Na een wedstrijd van zijn team stormde de man het veld op en sloeg hij de scheidsrechter tegen de grond. En de voorzitter vond het zelf allemaal wel meevallen, zegt hij tegen de Turkse tak van CNN. De scheidsrechter zou eerst 5 tot 10 seconden zijn blijven staan en daarna een schwalbe hebben gemaakt. De clubvoorzitter wilde hem naar eigen zeggen alleen in zijn gezicht spugen. Oh, wilde hem alleen maar in zijn gezicht spugen? Ja, niks aan de hand. Ja, nee, dan is er niks aan de hand. Opvallend genoeg sloeg de voorzitter in een verklaring op de clubwebsite van Ankara Gücü een heel andere toon aan. Daarin bood hij zijn excuses aan alle Turkse scheidsrechters, het sportpubliek en het hele land. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Altijd nog 330 kilometer file in het land. Een paar files die opvallen. Zo heb je 40 minuten vertraging als je over de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad rijdt. Want bij Purmerend Noord is een ongeluk gebeurd. Er staat 9 kilometer file, linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een half uur op de A16 Breda-Rotterdam bij de Van Brienoordbrug. 20 minuutjes extra heb je nodig op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Want er staat 11 kilometer file na een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. En de rechterrijstrook van de A28 is dicht vanuit Zwolle naar Amersfoort. Het wegdek is erg slecht bij knooppunt Hoevelaken. Daardoor een kwartier. Vertraging. Van de Spencer Davis Group. Later deze ochtend wordt Donald Tusk beëdigd als nieuwe premier van Polen. Een van de grootste uitdagingen voor hem en zijn regering wordt het herstel van de rechtsstaat. Want onder de vorige PiS-regering is er bijvoorbeeld een tuchtkamer opgericht om rechters te straffen. En werden er duizenden nieuwe rechters aangesteld op een manier die in strijd was met de grondwet. De afgelopen maanden hebben rechters al plannen gemaakt om dat te corrigeren. Verslaggever Midden- en Oost-Europa, Christian Pauwen. Een conferentiezaal in Warschau ziet er aan de oppervlakte niet heel spectaculair uit. Wat wel opvalt is dat de mensen hier vlaggetjes vasthouden en t-shirts met teksten erop aan hebben. Liberty and Justice for All is te lezen. Ik zou bijna denken dat het een bijeenkomst van activisten is. Alleen zijn dit 100 rechters die zich buigen over de vraag: hoe herstelt Polen onder de nieuwe regering de rechtsstaat? We weten al dobrych kilku lat, że nie wystarczy wydawać dobre wyroki. We weten al jaren dat het niet genoeg is om als rechter alleen maar vonnissen uit te delen. Dat zegt Christian Markiewicz, de voorzitter van Justitia, een groep van rechters die de bijeenkomst vandaag heeft georganiseerd. Je moet voor de rechtsstaat vechten. De bedoeling is dat we als Poolse rechters en als burgers vaststellen wat Polen moet doen om de rechtsstaat te herstellen, zodat rechtbanken ook over 20 of 30 jaar gewoon nog functioneren. Dan mag ik even binnen in de zaal kijken waar de rechters met elkaar in gesprek zijn over de beste aanpak. Ik zie een zaal die aandachtig luistert. Hier en daar worden vragen gesteld. Onder andere Igor Tulea zie ik zitten in de zaal. Hij was de afgelopen jaren een van de bekendste figuren die zich uitsprak tegen hervormingen onder PiS. En hij werd geschorst door een door PiS aangestelde tuchtkamer in strijd met Europees recht. Sorry, Mr. Tulea. Hi, Christian Pauw, NOS. Wanneer ze zijn uitgedebatteerd, spreek ik Tulea even aan. Hoe voelt hij zich over de verkiezingen? Ik voel me goed. Wierzyliśmy w zwycięstwo sił demokratycznych. Tak jak do tej pory broniliśmy praworządności, tak ją musimy teraz odbudować. Het voelt goed. We geloofden in de overwinning van de democratie. Net zoals we afgelopen jaren de rechtsstaat verdedigden, moeten we die nu herstellen. Maar hoe zijn ze dat nou van plan, vraag ik Markiewicz. The rulings they've had over the last years. Pierwsze, co musimy zrobić, to przede wszystkim zatrzymać Krajową Radę Sądownictwa, żeby już nie było nowych sędziów. To jest jedna rzecz. We willen beginnen met de Raad voor de Rechtspraak, de instantie die verantwoordelijk is voor het aanstellen van rechters. Die werd onder PiS gepolitiseerd en moet nu opgeschoond worden. Daarnaast willen ze dat zogenoemde neo-rechters, dus rechters die irregulier zijn aangesteld, of vertrekken of opnieuw solliciteren voor de functie. Sędziowie, neosędziowie wracają gdzie skąd przyszli, ale hun vonnissen blijven wel in stand, anders zou het tot te veel chaos leiden in Polen. Al met al een flinke uitdaging dus, als je het zo hoort. Al helemaal omdat president Duda, die zelf uit het PiS-kamp komt, nog tot 2025 hervormingen kan tegenhouden. Zawsze trzeba zacząć od pierwszego kroku. Najdłuższa podróż zaczyna się zawsze od pierwszego kroku i my ten krok musimy zrobić. Een lange reis begint altijd met een eerste stap, concludeert Markiewicz optimistisch. Ostatnie 8 lat było ciężkie, ale nas nie zabiło. De laatste jaren zijn zwaar geweest, vult Tulea aan. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Maar, concludeert hij met de bekende wijsheid van Nietzsche, wat ons niet doodt, maakt ons alleen maar sterker. Dan gaan de rechters in een grote groep poseren voor de foto. Poolse vlaggetjes in de hand. En ze houden losse letters vast met een boodschap voor de kiezers. Dziękujemy is te lezen. Oftewel, dank jullie wel. Een verslag van Christian Pauwen vanuit Polen. Het is 7:07. Over een week hoort Desi Bouterse of hij wordt veroordeeld voor de decembermoorden. Het Hof van Justitie in Suriname doet dan definitief uitspraak in hoger beroep. Justitie heeft 20 jaar cel geëist tegen de Surinaamse oud-legerleider en ex-president. En met die decembermoorden wordt uiteraard verwezen naar december 1982, toen 15 mannen werden gemarteld en gedood. Ze waren tegen het toenmalige militaire regime onder leiding van Bouterse. Verslaggever Danny Simon zocht uit hoe er in Nederland wordt geleefd, toe wordt geleefd naar die uitspraak van volgende week. Wat is jouw afkomst als ik vragen mag? Ik ben Surinaams. Half Surinaams. Ben jij van Surinaamse afkomst toevallig? Ja, klopt. Jij hebt Surinaamse roet? Ja. Heb je wel eens gehoord van de decembermoorden? Ja, wel van gehoord, maar ik weet er niet heel veel van af. Als je het zo zegt, heb ik er wel hier en daar een paar dingen van gehoord. Langs zien komen op het nieuws. Maar het is niet dat ik alles in de details echt van weet. Ja, van Desi Bouterse. Ja, klopt. Ja. Ik heb wel docenten gehad in Suriname, waarbij hun vader, ja, die waren een van zijn slachtoffers van de decembermoorden. Dat was een van die 15 mannen, ja, die is omgebracht. Ja, dat is een leerkracht van mij. En ja, daar verder, ik zou niet echt heel veel weten. Jongeren waren dat van een mbo en een hbo in Amsterdam Zuidoost. En ook al hebben ze een Surinaamse achtergrond, u heeft het gemerkt, zij weten lang niet altijd wat over de decembermoorden. Heel anders zit dat bij Romeo Hoost. Ik heb bij hem thuis afgesproken in het centrum van de hoofdstad. Daar loop ik nu. En hij weet er heel veel van, omdat de neef van meneer Hoost is vermoord in die ene december 1982. Ik zeg duidelijk vermoord. Ze zijn niet doodgegaan, ze zijn vermoord geworden. Want er zijn mensen die het zeggen, ze zijn doodgegaan. Ik zeg, ze zijn vermoord. Ja, want doodgegaan impliceert dat het iets passiefs was. Ja, ja, ja. Terwijl het een doelbewuste actie is geweest. Ja, ja, het is een doelbewuste actie. Ze zijn opgepakt thuis en ze zijn gemarteld en daarna neergeschoten. Bent u er nog vaak mee bezig? Ja, ik ben dagelijks mee bezig. Iedere dag? Iedere dag. Nog altijd? Nog altijd. Ik zal u iets laten horen. Want dus nu in Suriname, op dit moment, is een radioprogramma bezig waar je naartoe kan bellen. U tikt het nu in, hè, op uw mobiel? Ja, om het te zoeken.

Voetbal kijken met Van Basten is nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Op de klimaattop in Dubai zijn alle 198 landen tot een akkoord gekomen. Meer erover in een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemans. Op de klimaattop in Dubai is een akkoord bereikt over het geleidelijk stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Het is voor het eerst dat hierover op een wereldwijde klimaattop afspraken zijn gemaakt. Alle 198 landen hebben vanochtend ingestemd met de slottekst. Eurocommissaris Hoekstra van Klimaat noemt het een historisch akkoord. De EU kwam met twee speerpunten naar Dubai. Een afbouw van fossiele brandstoffen en een verdrievoudiging van duurzame energie tot 2030. Over dat laatste punt werden 118 landen het eerder op de top al eens, en ook dat doel is opgenomen in de slottekst. Canada, Nieuw-Zeeland en Australië willen dat Israël meer oog heeft voor het lijden van de bevolking in Gaza door de Israëlische aanvallen. Ze zeggen in een gezamenlijke verklaring dat de strijd tegen Hamas gerechtvaardigd is, maar dat de burgers in Gaza beter moeten worden beschermd. Canada, Nieuw-Zeeland en Australië stemden bij de algemene vergadering van de VN voor een staakt het vuren. Die resolutie werd met een grote meerderheid aangenomen. Nederland onthield zich van stemming. Bij een raketaanval op Kiev zijn afgelopen nacht meer dan 50 mensen gewond geraakt. Volgens het Oekraïnse leger schoten de Russen 10 ballistische raketten af. Die werden allemaal door het luchtverdedigingssysteem neergehaald. De slachtoffers zijn gevallen door neerkomende brokstukken. Onder meer de ramen en de ingangen van een kinderziekenhuis in Kiev raakten beschadigd. Amerika geeft Oekraïne wapens en munitie ter waarde van $200 miljoen. Dat bedrag staat los van het steunpakket van vele miljarden waar het Amerikaanse parlement nog groen licht voor moet geven. De Republikeinen weigeren in te stemmen. President Biden zegt dat ze daarmee Rusland een kerstcadeau geven als er geen extra militaire hulp voor Oekraïne komt. Veel huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied hebben voorlopig nog geen duidelijkheid over de veiligheid van hun woning. De beoordeling van zo'n 2500 woningen zou dit jaar zijn afgerond, maar de Nationaal Coördinator Groningen laat weten dat dat niet lukt. Er zijn te weinig ingenieurs om te beoordelen of een huis moet worden versterkt. Ook moesten er dit jaar honderden huizen opnieuw worden beoordeeld. In Vlaardingen was vannacht weer een explosie bij een pand van een loodgieter. Dit keer gaat het om een garage. Volgens de politie is er schade aan de deur en een naastgelegen woning. Er zijn geen gewonden. Gisternacht ging er een explosief af bij het woonhuis van de loodgieter en er werd toen ook een verdachte opgepakt. Het blijft onduidelijk waarom de loodgieter doelwit is van de aanslagen. Het weer bewolkt en buien vandaag. De maxima liggen tussen de 6 en 9 graden. Tegen de avond wordt het geleidelijk droger. In de loop van de middag steekt op steeds meer plaatsen een matige noordoostenwind op en langs de noordkust trekt de wind aan naar vrij krachtig. Ook morgen veel bewolking, maar op veel plaatsen blijft het dan wel droog. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Het drukste moment van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons. Nog 250 kilometer file te gaan. Op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend Noord. 20 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar de weg weer vrij. Aanrijding op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Oude Rijn. Half uur vertraging daardoor 12 kilometer file. Drie kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Na een ongeluk bij de Van Brienenhoortbrug. 4 kilometer file doordat er twee rijstroken dicht zijn. En de rechte rijstrook van de A28 is dicht vanuit Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Ook daar een ongeluk, drie kwartier vertraging. Ster. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Zo! Topdeal was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met €20 kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Hey, die past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Profiteer nu van alle woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Het NOS Radio 1-journaal. Er is een akkoord bij de klimaattop in Dubai. In dat akkoord staat onder andere dat landen geleidelijk afstappen van fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas. Bas Eickhout is Europarlementariër voor GroenLinks en voorzitter van de delegatie namens het hele Europese parlement. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Eurocommissaris voor Klimaat Wopke Hoekstra spreekt van een historisch akkoord. Bent u dat met hem eens? Ja, uiteindelijk wel. Ik bedoel, er wordt heel snel historisch natuurlijk gezegd, maar er is nog nooit eerder zo'n duidelijke conclusie aangenomen over de toekomst van fossiele brandstoffen. Daar wordt wel nog 25 jaar voor genomen, hè? Dus het eindpunt is 2050, moet de wereld uit fossiel zijn. Dus nou ja, er was hier ook kritiek van een aantal laagliggende eilanden dat het te langzaam gaat. Daar hebben ze natuurlijk gelijk in, maar als je gewoon weet dat we nog nooit zo expliciet als wereld over fossiele brandstof hebben gesproken, ja, kun je het historisch noemen. En was dit dus dan ook het hoogst haalbare? Ja, dat denk ik wel. De teksten die we eerder hebben gezien deze week waren echt niet goed. Dus er is de laatste 24 uur gigantisch nog getrokken om de teksten beter te maken. En dat is echt op een heel veel fronten gewoon goed gelukt. Dus de tekst is echt substantieel verbeterd. En het signaal naar investeerders is nu gewoon heel duidelijk. Je zal echt naar duurzame energie moeten gaan en weg van fossiel. En dat signaal, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat hier uit Dubai komt. Ja, in de laatste fase ging het opeens heel snel. Want er werd verwacht van, nou, er zal nog wel het een en ander aan die tekst misschien moeten veranderen. Maar dat was eigenlijk heel snel rond. Welke plooien zijn er nog wel glad gestreken in de afgelopen uren? Ja, de afgelopen uren, kijk, er lagen natuurlijk wat teksten en die werden steeds ambitieuzer. Toen moest er voor India toch weer wat geschaafd worden aan teksten specifiek over steenkool. Er is nog wat, eigenlijk overal zijn dan kleine veranderingen toegepast om landen tevreden te krijgen. Maar eigenlijk de kern van de deal, die lag eigenlijk gisteren rond middernacht. En daar is in de hele nacht niet wezenlijk meer aan veranderd. Dus het is vooral een proces geweest om iedereen mee te krijgen en nu vanmorgen eigenlijk in de plenaire niet meer uit te spreken en alleen nog maar te applaudisseren. Ja, vooral de landen die hun geld verdienen met fossiele brandstoffen moeten natuurlijk slikken. Als ik kijk naar de olielanden, zijn die over hun schaduw heen gestapt, vindt u? Ja, misschien is het zelfs dus goed dat deze top in Dubai werd gehouden. Omdat het grote buurland van de Verenigde Arabische Emiraten is Saoedi-Arabië. Ik kan me niet voorstellen dat die heel blij worden van deze tekst. Maar ja, ze kunnen ook weer niet echt blokkeren. Want dat zou een grote belediging van hun buurland zijn dat deze top als succes wil afronden. Dus ik denk dat Saoedi-Arabië, nou, of ze echt over hun schaduw zijn heen gestapt, ik denk dat ze vooral maar dit hebben geaccepteerd als een verlies. En dat het succes van een succesvolle top belangrijker was voor de Verenigde Arabische Emiraten dan de ontevredenheid van Saoedi-Arabië. Ja, of denken ze, dit zijn mooie woorden op papier, maar we kijken nog wel wat we ermee doen. Nou ja, kijk, daar komt het nu natuurlijk op neer. Hè. Er komt altijd alleen maar papier uit een klimaattop. Hè. Mensen vergaderen, dus je kan niet heel veel meer verwachten. Wat nu belangrijk wordt, is dat bijvoorbeeld ook een Europa laat zien hoe wij dat gaan implementeren. Hoe gaan wij als Europa nu het einde van fossiel zelf implementeren? Want dat wordt nu belangrijk. Dit is een akkoord, een belangrijke. Maar om het echt historisch te maken, moeten we het nu ook zo gaan implementeren. En daar is Europa nu aan zet. Mist u nog wel iets in het akkoord waarvan u dacht, ach, dat had echt beter moeten? Nou ja, kijk, wat eigenlijk gewoon beter moet, is dat

die voorlichting waar ik het net over had eigenlijk nog belangrijker is. Hè? Dat ook de daders weten van, hé, dit is niet oké. Dat ook aangeleerd wordt. En we weten ook uit onderzoek dat als we vroeg beginnen met die voorlichting, dat kinderen en wel later beginnen met seksueel actief zijn, ook beter weten wat zij willen, wat zij niet willen, waar de grenzen liggen. Dus het is op alle vlakken zijn het levenslessen die zij daar leren. Connie Rijken, nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Er is nog 170 kilometer file over van de ochtendspits. Een half uur vertraging voor het verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar de Duitse grens. Bij Groningen helpt man 3 kilometer file. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. De A12 is weer vrijgegeven vanuit Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Oude Rijn. Na een ongeluk daar nog wel 13 kilometer file met een half uur vertraging. En 3 kwartier is je vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaak een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. So incredible, Ilse de Lange. De SP in de Tweede Kamer heeft een nieuwe fractieleider. 4 dagen geleden maakte Lilian Marijnissen bekend dat ze stopte. Gisteren nam ze echt afscheid. Politiek verslaggever Wilco Boom en zojuist werd bekend, het is Jimmy Dijk. Het is inderdaad Jimmy Dijk. Het werd bekendgemaakt in Nieuwsport. Hij staat hier naast mij. Meneer Dijk, wat gaat u anders doen dan Lilian Marijnissen? Ja, dat is natuurlijk de verwachte vraag. Hè? Kijk, natuurlijk gaan er dingen veranderen. Er staat hier een andere persoon. De omstandigheden zijn natuurlijk ook anders dan de afgelopen jaren. Er zal een nieuw kabinet komen in een andere samenstelling. Maar om nou hier te gaan staan, terwijl ik ongeveer 2 dagen weet dat ik de nieuwe fractieleider van de SP word, en dan in 1 keer te komen met een totaal nieuw verhaal, ja, geef me alsjeblieft ook even de tijd om daarop te komen. Ja, toch maar niet, want u loopt best al een tijdje mee in die partij. U zit ook in het partijbestuur, u bent in Groningen actief geweest. En het gaat al heel lang niet goed met de partij, hè? Want al een reeks van verkiezingen op rij is verloren. Jan Marijnissen had ooit 25 zetels, nu zijn het er nog maar 5. Dus de vraag is best dringend. Wat gaat u eraan doen? Zeker, de vraag is inderdaad dringend. Maar om heel veel haast te gaan maken en nu in één keer de nieuwe SP uit te gaan vinden... omdat je 2 dagen geleden hebt gehoord dat je nieuwe fractievoorzitter wordt... dat zou een beetje gek zijn. We hebben met de partij al afgesproken dat we... uitgebreid onderzoek gedaan naar de afgelopen verkiezingen. En dat we op pad gaan. Ik heb net ook, bij mijn presentatie heb ik ook duidelijk gemaakt... dat in ieder geval ik, maar ook ik de partij oproep... en ook mensen in het land oproep om zich met de SP te gaan bemoeien. Want we hebben onwijs veel sympathie als partij. We zijn een partij met stijgende ledenaantallen. Maar het gekke is dat zich dat alleen niet vertaalt in electoraal succes. Dus ja, daar zit inderdaad een heel belangrijk punt. Ja, belangrijke punten voor de SP zijn altijd de bestaanszekerheid en de zorg geweest. Dat waren ook thema's in de campagne. Betaalde zich niet uit. Is er misschien een thema dat de SP laat liggen, bijvoorbeeld migratie? Nou, dat gaan we absoluut ook met elkaar onderzoeken de komende tijd. Maar wat u net zegt is eigenlijk heel belangrijk. Er zijn een aantal vormen van winst. We hebben winst in ledenaantallen, maar ik zie ook de winst in politieke zin... dat andere partijen veel standpunten van ons overnemen... als het bijvoorbeeld gaat om bestaanszekerheid en om de zorg. Maar 4 zetels verloren. Ja, maar dat is natuurlijk politieke winst, dus ik zeg terecht. Het electorale succes, dat moeten we gaan vinden weer. Daarvoor hebben we inderdaad... misschien geen jaren de tijd, maar daar gaan we wel de komende maanden goed de tijd voor nemen. Zodat we ook naar de mensen die in het verleden bijvoorbeeld veel op ons hebben gestemd, dat we naar gaan luisteren. En als migratie daar een thema is, dan gaan we dat gesprek met mensen erover aan. Want ik wil het heel graag horen de komende tijd, dus hierbij ook mijn oproep. Bemoei je met ons, laat het mij weten en dan gaan we daar zeker iets mee doen. Na Jan Marijnissen werd er alleen maar verloren onder Emiel Roemer, onder Agnes Kant, onder Lilian Marijnissen. Gaat u het tij keren? Daar ga ik mijn uiterste best voor doen, ja. Ik sta hier niet om een verliezende partij te gaan leiden. Nee, ik ga ervoor zorgen dat we met zoveel mogelijk SP'ers... maar ook die mensen, die dat ik net al zei... die in het verleden veel op de SP hebben gestemd... daar gaan we mee in gesprek en ik wil ze allemaal terughalen. Het is mijn taak om samen met de SP'ers die actief zijn... die SP de grote partij te maken. Dank u wel. Graag gedaan. Meneer Dijk, heeft u... Wilke Boom. In gesprek dus met die nieuwe leider van de SP, Jimmy Dijk. Reactie aan de redactie. Veel tuincentra merken qua klandizie maar weinig van de milde economische recessie. Dat hoorde verslaggever Jeroen Schutijzer bij een tuincentrum in Duiven. Hij hoorde trouwens ook dat er allerlei interessante dingen in de kerstboom werden gehangen. Niet alleen ballen, maar ook frikandellen hoor ik volgens mij zo. Hè? Ja. Symbolen dan natuurlijk, maar allerlei hele bijzondere dingen in ieder geval. Een gouden aardbei. Ja, dat is een nieuwe trend blijkbaar. Maar goed, er wordt in ieder geval goed verkocht in die tuincentra. En na dat item vertelde jij dat ABN AMRO en een marktonderzoeker verwachten... dat Nederlanders deze decembermaand flink meer geld uitgeven dan een jaar geleden. Want we zouden ons financieel minder zorgen maken. Luisteraar Maurits betwijfelt dat. Hij vraagt zich af waarop ABN AMRO en het onderzoeksbureau dat baseren. Want, zegt hij, ik heb dit jaar vooral opgemerkt... dat mensen het juist kramper hebben gekregen. Hebben we nog even gevraagd aan Henk Hofstede... hij is bedrijvenadviseur bij ABN AMRO. Bij deze prognoses zijn we uitgegaan van de basiscijfers van het CBS... die onder detailhandel de verkoop aan de consumenten rekent. Nou, daarnaast hebben we dit gecombineerd met een respondentenonderzoek... onder 1250 respondenten. En die gaven aan dat ze meer budget hadden en over het algemeen minder financiële zorgen hadden dan vorig jaar. Hoewel die omzet dus naar verwachting stijgt, is deze stijging wel voor een belangrijk deel aan prijsstijgingen toe te rekenen. En zullen de verkoopvolumes, net zoals vorig jaar, wel onder druk staan en dalen. Ja. Dus dit is wel heel erg vanuit de bedrijvenkant geredeneerd, hoor ik. Mm-hmm. Maar als we even een jaar terug, als ik zelf even een jaar geleden terughaal. Dan toen was het natuurlijk met die energieprijzen... dat we allemaal absoluut niet wisten welke kant op het opging. Dus minder onzekerheid mensen, misschien. Nou ja, mensen met een vast energiecontract bijvoorbeeld, die zaten goed. Maar andere mensen hadden torenhoge energierekeningen. Ja. De inflatie gierde de pan uit. En mensen wisten dus niet precies waar ze aan toe waren. Ik denk dat het misschien hielden, dat is. Ja, hielden de hand op de knip. Ja. En dat zal dit jaar voor de gemiddelde Nederlander minder zijn. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle Nederlanders, laat dat duidelijk zijn. Nou precies, wat dat laat onverlet dat er natuurlijk toch steeds mensen zijn... die ieder dubbeltje moeten omdraaien. Ja, en dankzij de inflatie geven we dan misschien wel meer uit... maar we kunnen er minder mee kopen. Dat is dan ook nog... Maar goed. Omzet omhoog, maar hoeveel spullen verkoop je? Ja. Wat een heerlijke decemberbericht allemaal weer. Nou ja, als je die gouden aardbei bijvoorbeeld... die kostte geloof ik 18 euro. Ja. Maar daar worden we heel vrolijk van, denk ik. Luisteraar Steven, die keek op van een verdwijning... waarover ik vertelde op basis van een bericht bij RTV Drenthe. Een 4 meter hoog beeld van Vincent van Gogh in Assen werd waarschijnlijk gisternacht meegenomen. Er is in ieder geval ook een tekst achtergelaten. Ik ben vannacht even verrast. Ik sta nu ergens anders met mijn kwast. Luisteraar Steven kan zich niet voorstellen dat zo'n beeld ongezien is meegenomen. De politie en de gemeente die moeten iets weten, denkt hij. Nou ja, volgens de binnenstadvereniging van Assen is het toch echt ongezien gebeurd. Ja. Vindt de vereniging zelf ook blijkbaar moeilijk te geloven. Dat lezen we nog in het Dagblad van het Noorden. Het beeld weegt meer dan 1000 kilo, tel je niet zomaar op. De stalen buis waar die op staat, die is wel achtergebleven. Maar dan moet je het beeld dus 2,5 meter de lucht in tillen om hem daar vanaf te krijgen. Ja, dus je hebt echt materieel nodig. Het is wel bijzonder inderdaad. Ik begreep ook dat ze op zoek zijn naar camerabeelden om toch nog te achterhalen wie dat, hoe dat gedaan heeft. Hoewel er trouwens wel ideeën over zijn. Ik vertelde dat het mogelijk om een stunt ging door een oudejaarsvereniging. Toen schreef luisteraar Wim, oudejaarsvereniging, dat moet zeker studentenvereniging zijn. Ja, die studenten hebben niet overal de schuld van. Nee, er zijn echt oudejaarsverenigingen, ja, die dit soort stunts uithalen. Dat hebben we afgelopen jaren wel vaker ook in het nieuws gehad. Vooral in Noord-Nederland overigens. Daar komen ze vandaan. En soms komen ze dan wel in de rest van Nederland ook dingen meenemen. Ja, ja. Het Dag van het Noord heeft ook misschien wel een mogelijke verdachte, hè, geloof ik. Ja, klopt. Oudejaarsvereniging De Oliebol, mooie naam, uit Vledder. Die staat er om bekend beelden te stelen rond deze tijd van het jaar. En die heeft ook een reactie gegeven bij het Dagblad van het Noorden. Nou ja, reactie laat zich volledig niet uit en zegt alleen maar: mocht er iets gestolen zijn, dan volgt op Oudejaarsdag om 11 uur 's avonds een eventuele stuntpresentatie. Ja, ja, nou, volgens mij weten we genoeg tussen de regels, toch? Ik denk het wel. 3 voor de dag. Feyenoord speelt de laatste groepswedstrijd in de Champions League uit tegen Celtic. De ploeg van Arne Slot is voor de laatste speelronde van de groepsfase al zeker van de derde plaats in de pool. En vandaag debatteert de nieuwe Tweede Kamer over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet. En er moet een informateur worden vastgesteld, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Die nieuwe informateur of de opvolger van de verkenner, die moet gaan vaststellen of de vier partijen het wel eens kunnen worden over het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Zoals verkenner Plasterk dat vorige week in zijn advies formuleerde. En de Duitse regering heeft een oplossing gevonden voor de begrotingscrisis. Na een uitspraak van de rechter stonden miljarden aan overheidsuitgaven op losse schroeven. Begin deze middag presenteert de Duitse bondskanselier Scholz zijn plannen samen met de minister van Financiën Lindner. Consument Charlotte Waiers, is er al wel iets duidelijk over welke oplossing ze hebben ervoor? Nee, helemaal niet. Er zijn alleen maar berichten dat ze eruit zijn gekomen, dat er een akkoord ligt. Maar ja, iedereen vraagt zich natuurlijk af hoe dat akkoord er dan uitziet. Want het leek lang bijna onmogelijk dat ze er alle drie uit zouden komen. Want op sommige punten staan ze echt lijnrecht tegenover elkaar. Bijvoorbeeld over de vraag of Duitsland nu dat geld mist wel of niet meer geld mag lenen of moet lenen. Of de belastingen wel of niet omhoog moeten. Of er wel of niet bezuinigd moet worden op klimaatplannen of uitkeringen en toeslagen. Nou ja, los van welke plannen nu gered kunnen worden, zal het dus ook interessant worden om te zien wie waar precies water bij de wijn heeft gedaan. Want je kan er echt wel van uitgaan dat geen van de partijen hier zonder kleerscheuren uit is gekomen. Nee, ja, want Duitsland heeft echt heel strenge regels op dit gebied, hè? Dat klopt, dat is ingevoerd sinds de laatste financiële crisis. En sindsdien probeert Duitsland eigenlijk bijna niet meer uit te geven dan dat er binnenkomt. Maar wat denk je, is hiermee een groot deel van deze regeringscrisis wel afgewend? Daar lijkt het wel op. Het is nog wel belangrijk voor de partijen hoe de achterban, hun achterban die deal vindt. Want als er grote compromissen zijn gesloten, ja, dan kan dat heel pijnlijk zijn. En dan wil dat niet per se zeggen dat de achterban ook achter de regeringstop staat. En als ze dan ontevreden zijn, dan kan dat ook weer druk opleveren op de partij en daarmee ook op de regering. Maar dat er nu een akkoord ligt, dat lijkt erop dat ze het in eerste instantie in ieder geval hebben overleefd. Ja. En zit de oppositie een beetje op het vinkentouw, denk jij? Het CDU, het CSU? Nou, zeker omdat zij niet willen dat er meer schulden bij komen. Dus als daar iets over afgesproken wordt, dan zal het ook bij hun tot grote zorgen gaan leiden. En dan zal het interessant zijn om te zien hoe ze daarop gaan reageren. Dankjewel, correspondent Charlotte Waiers. Zometeen spraakmakers, Guilaine. waarin wij natuurlijk door gaan praten over de uitkomst van de klimaattop. We begonnen vanochtend natuurlijk met is het een waterig compromis, toen nog geen klap op was gegeven. Inmiddels is die historisch, als we in ieder geval de eerste reacties mogen geloven. Dus wij horen ook graag hoe onze luisteraars daarover denken. Mensen die er verstand van hebben, die zich er al jaren mee bezighouden. Op 0800 1101 kunnen die natuurlijk meepraten. En misschien kun je zeggen, vanuit ons perspectief is het nog niet ambitieus genoeg. Vanuit wat meer olielanden is dit juist al een hele stap. Maar nou ja, hoe weegt u hem? Zeker gezien de aanloop ook. Het feit dat het op een plek is waar olie juist heel erg belangrijk is. Mag dat een rol spelen of niet? Dus praat mee zometeen aan de hand van de stelling: de uitkomst van de klimaattop is historisch. Dat is in stand.nl en de spraakmakers. Zometeen de hoofdpunt van het nieuws met Wouter. Ik wens u een heel fijne dag.